very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, kedves pótkedderek! Ez itt a 104. esküszöm nem fogok rage-elni pótked. Vagy 105? Vagy 104? Mi van most? Vége, 105. Jó, tisztel és tisztelettel köszöntünk. Itten mostan van az Alex Ovics videó. Hello. A Gufkaik. Hello, hello. És a... Pandő. Balázs. Halló! Próbáltam valami egészen extrémet kitalálni, de neked még nincsen ilyen... Agrito Pandito! Jaj, nem! Ilyen shit neved. Mondta mexikói nevemet használtad. Igen, ma mexikói... Burrito! Igen, ma mexikói Balázs lesz nálunk, és azt kell tudni a mexikói Balázsról, hogy minden szót tud mexikói is mondani. Ez mexikói, nem pedig valami spanyol, nem tudom spanyolul, én jelent. Spanyolul, igen. Spanyol. A mexikói jól nem beszélnek. Minden, meg ilyen egy ót, meg ott, vagy egy rítát. Nem, oszt. Szóval meg, nagyon az finom, nagyon az finomos. Nagyon az finomos szarító. Doritos. Szarítos. Nem, Doritos. Nagyon az finomos Doritos. Ez itt a podcast. Egyébként mindent lehet erre betűre néző, de rítónak mondani, mondjuk pazarító. Alex Rito. Nem, ilyen, ez ilyen. Nagyon rossz. Az Alexos az jobb, de a... Alexos, de az már görög. Alekos, az viszont ilyen valóvilágos sztori, nem? Azt hát hiszem, én sose láttam. Egyet se láttam. Ott volt a valóvilágos sztori. Én ilyeneket sose néztem, viszont mindig VV Olivernek szurkoltam. VV Bagés Nacsa, igen. Na jó, oké, ezt nem tudom miért mondtam. Ezt most én sem értem. Mindegy, elfogadjuk, hiszen miért ne fogadnánk, szeretünk. Mi a helyzet veletek, olyan rég beszélgettünk? Hát figyelj, alapvetően ami igazából fontos dolgok történtek, azokat nyilván át fogjuk beszélni. De mielőtt bármibe is belekezdenénk, szeretnék veletek beszélni egy dologról. Ajaj. Ami nem más lesz, mint Magyarország adózási rendszere. Szerintem már ezzel erről fiatal korodban beszéltél több alkalommal a szüleiddel. Rólad, Balázs, hogy ki akarunk rakni podcastbe? Na jó van, srácok, igazából ugye többféle dolgunk is van. Olyan dolgok, amelyeket véghez kell vinnünk. Tehát meg szeretnénk is témákról is beszélgetni, szóval elég sok feladatunk lesz, úgyhogy szerintem ne szórakozzunk. Jaj, Lali nincs itt! Lali nincs itt, és a podcast.hu-n lehet kommentelni, azokat fogjuk most olvasni. Így van, tehát újra beindult a podcast.hu, úgyhogy azt nyugodtan használjátok kommentelésre, és ne poddosolásra. Illetőleg nyilván ugye ott fogjuk ezen túl olvasni a kommenteket, és ott fogjuk az értékesebbnél értékesebb hozzászólásokat díjazni. Egy jó voltál, egy podcast de jó volt. Egy podcast-dossz, igen. Olé! Olé! Oléval, igen. Na jó, szóval alapvetően kérdezhetitek tőlem, hogy mik ezek a címek? Nem, amiket én itt nem itt kérdezek. Nem, én sem egyébként. Jó, hát akkor beszélgessünk az új Nexus, ja, az meg nincs még. Hát akkor szóval, sziasztok, ennyi volt erre a hétalmazokat. Ez a kösz, hogy itt voltatok. Egyáltalán nem érdekel benneteket, hogy miért? Miért adtam ilyen csodálatos címeket? Na jó, hát először és akkor aki nem tudja nézni a podcast.hu-n, annak beolvasjuk, hogy a mai napon egy külön leges média hacket tervezünk. Így van. Legalábbis ez van odaírva. Ez van odaírva, így van, hiszen mindenféle poddosingolás lett beígérve, úgymond. Vagy hát legalábbis, ja. Viszont nem olyan, tehát nem poddosra gondoltam, hanem egy olyan dologra gondoltam, hogy használjuk ki a podcasterek erejét. Ugye múlt héten bebizonyítottátok, hogy azért elég komoly oldalakat is, mint például egy podcast.hu meg tudtok fektetni. Ezért arra gondoltam, hogy használjuk minden héten az erőnket, vagy mondjuk két hetente, inkább két hetente, használjuk az erőnket pozitív dolgokra. Az milyen? Köszönöm, hogy megkérdezted. Itt vártam volna, hogy valaki megkérdezze, és ilyen csodálkozva, Kaveri, ez nagyon jó ötlet, nem tudom. Csakra tisztítás poddosszal. Igen, ilyesmire gondoltam. Találtad ki. Poddosz áramtatás úgy, hogy itt tudod, közben a kezedet kell rázni a monitor előtt. Mi is rázok, és akkor podcast energia. Igen. Hogyan tudtad, hogy pontosan erre gondolok? Nem. Poddosan erre gondolok. Oh my god! Nem, az a helyzet, mielőtt ugye elkezdődött volna a podcast, mi beszélgettünk, és mondtátok, hogy fú, gyorsan podcastbe sírjam el a bánatomat. Mert hogy én hosszú ideje nem, vagy nem emlékszek rá, vagy nem akarok rá emlékezni, de a lényeg az, hogy hosszú ideje nem akadtam ki, és ma igazából kiakadtam egy kommentelőn. Egy beszélgetés volt egy videó alatt, egészen konkrétan Turbónak a videója alatt, amiben kiakadt, hogy hát mi van itt gyakorlatilag, mi van itt Gyöngyösön, mi van itt a YouTube-on, és ez hogyan működik, hogy az embereknek teljesen indokolatlanul mások irigységből beszólogatnak, és teljesen értelmetlen hülyeségeket zagyválnak egyébként is. És egyébként tök jogos volt maga a videó, de hát itt beszélgettünk, ugye az Alexéka pont csésztünk, hogy hát ugye ez azért egyébként tök gáz tényleg, és hogy hogyan van ez, hogy emberek tényleg ennyi energiát belefektetnek abba, hogy így tulajdonképpen másokat szívassanak teljesen indokolatlanul, és egyébként szerintem saját magukat hülyévé teszik. És akkor hát, hogy így hogy van ez, stb. És hát ugye nem nagyon értettük ezt a dolgot, akkor mégiscsak ugye írtam a Turbónak, igen, itt tartottam, írtam a Turbónak, hogy nyugi Turbó, no para, nem most kell már adogni. Akkor meséld el az egészet, meséld el! Na jó, azt írtam Turbónak, hogy itt vagyunk, mi is éppen csézünk Turbó, igen, egyetértek, hogy felesleges volt téged lehitlerezni, mert ugye írták, hogy hát ez csak poén, hát nem tudom, azért senki nem szereti szerintem, ha lehitlerezik, vagy igen, azzal szerintem, na jó, az a komoly gond van. Balázs, te vagy az élő példája a komoly gondnak. Igen, jó, tényleg, a súlyos gondnak. Na de please. És akkor, ne haragudj, de ez ilyen annyira, hogy hívják volt. Adta magát a történet. Labda. Igen. És akkor így hát Turbónak írtam, hogy jó, ennek ellenére, hogy ez ugye szerintem is tök béna volt, meg nem túl jogos, meg stb. De hogy mi is itt röhögünk Alexszal, ne vedd ezt túl komolyan, stb. Ennyi volt a komment, igazából semmi extra. Akkor jön rá egy komment, egy ilyen egy csatorna, vagy ilyen egy kommentes, tudod, kamu neves, ez az igazi, tudod, ilyen real felhasználó a YouTube-on, akit tudod egyébként így tök elhiszel, hogy ilyen igazi név, meg minden. Na mindegy, és nem tudom, nem akarom túlbeszélni a dolgot. A lényeg, hogy mondtam neki, beszólt, és hogy én is mit pofázok, mikor mások hátán másztam föl, meg tudod, ezek a tipikus ilyen attól a dagadt alkoholistától vett, kölcsönvett szavak, szerintem mindannyian tudjátok, hogy kiről van nem szó. Nem, már engem idéztek. Nem téged idézünk. És mindegy, a lényeg, hogy egy csomót ilyen komment csata ment, próbáltam szépen, próbáltam sírva, próbáltam úgy, tehát sehogy nem sikerült a dolog, hogy lenyugtassam, lecsillapítsam, és akkor teljesen kirédzseltem, de tényleg is mondtam neki, hogy hát ez egyszerűen teljesen elképesztő, hogy bármit, amit mondasz, az egyszerűen nem állja meg se konkrét, tehát se tényszerűleg a helyét, meg egyébként is nem is értem, hogy miért kerültem én most így Ez a tipikus, biztos ismétek, ez a tipikus ilyen troll párbaj. A fogyatékos. Igen, tehát lementem gyakorlatilag az ő szintjére. És... De legyőzött a rutinjával. Nem hiszem, hogy legyőzött, mert nem volt neki... Tehát nem, nem a győzés nem volt a lényeg, hanem a rutin. Igen. Igen. Abba volt a nagyobb faktor. Igen, tehát tulajdonképpen, ja. Tehát a lényeg az, hogy nem győzött le szerintem, mert hogy alapvetően tehát nem volt egy érve, nem volt semmi, egyszerűen csak egy nagyon buta ember. És aztán arra gondoltam, hogy tényleg mostanában ez így mennyire elharapózott, és hogy régen is voltak ilyenek, de akkor ez egy ilyen elszigetelt jelenség volt, és az emberek nem álltak úgymond egy ilyen őrültnek, vagy egy ilyen óvodásnak a pártjára. És hogy ez miért van, meg hogy van, meg stb. És aztán rájöttem, hogy lehet, hogy egyszerűen csak tényleg az van, hogy akik normálisak, azok nem feltétlen hallatják úgy a hangukat, nem kommentelnek annyit, mert örülnek magának a tartalomnak, ha valamiben értelemben hozzá lehet szólni, akkor hozzászólnak. Egyébként meg ugye hát most mit mondanának? És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha mi a podcasttel beindítanánk egy ilyen kis mozgalomszerűséget, aminek az lenne a lényege, hogy minden két hétben kiszemelnénk egy célt, valakit, vagy valamit, amikor is megpróbálnánk neki segíteni bármilyen szintre. Gondolok, most itt nem ilyen segítsük meg Molnár Krisztiánt dolgokra gondolnék, hanem... Miért nem? Jaj, Balázs, annyira tudom, segítsük meg az ember, aki megszólal. Mert segítsük meg Balást. Nem, a Molnár Krisztián sokkal jobban rászorul. Tehát, hogy segítsük meg Balást. Szétdisztrojoltam a gondolatmenetet nullába. Ez az, szép volt. Jó, csak nem vártam, hogy akarsz-e még valamit mondani. Nem, akkor ez hogy lesz. Hallgattam tovább az eszmei mondani valót. Igen, na mindegy, és akkor lényeg a lényeg, hogy találtam is egy célt elsőre. Nem tudom, hogy egyébként benne lennétek-e ilyenben hétről hétre. Vagy mondjuk két hetente egy-egy ilyen akcióba. De ez mit akarna magába szólni? Most ezt tudunk kérdezni, vagy a hallgatók? Nem, én azt nem tudom per pillanat, hogy ez mit akarna magába, szóval ez... Pénzünket. Ja, akkor szívesen. Nem, tehát olyanra gondolok például, hogy mondjuk lehetne, én egyébként arra gondoltam, hogy úgy kéne csinálni, hogy lenne minden egy-egy ilyen etapban egy szavazás. Csináljunk egy pártot! Csináljunk egy pártot! Egy pártot! Hallod, mi lenne, ha már van egy ilyen szuper pártok, csinálnánk hozzá egy podcastet? Nem mondod, és mi legyen a neve? Pot-pot-párt és pot-pot-pot-pot-pot-pot-pot. Na, tehát arra gondoltam, elmondom az első tervemet, amit most szemeltem ki, és akkor elmondjátok rá, hogy ez nettó hülyesége, és akkor innentől a műsornak ez a része véget is ért, mert nyilván nem akarom egyedül a személyes ötletemet végigtolni, úgyis ez lesz, csak mondom, tehát majd bólogassatok, jó? Mindig ez van, szóval... Várja, megvárom a telcsit, ez fontos. Na, tehát, hogy ha néztem egy videót, és feltűnt, az volt benne, hogy fú, izé, adok 200 ezeret a nézőimnek. És akkor ó, wow, mondom, azért az elég laza. Ilyet se láttam még, ez hogy van? Nem. És... Úgy van, hogy nincsen. Hát úgy van, van egyébként. Csak egészen konkrétan ez úgy működik ez a dolog, hogy van egy Aldi nyereményjáték. Ja, igen. Ilyen videót kell készíteni. Tehát ez a nyereményjátéknak a lényege. Lezárult már egyébként a jelentkezés, tehát már nem lehet rá jelentkezni. Ezért is vettem a bátorságot. Engem szívottatok annó, hogy lassan mesélek valamit. Tehát, hogy sose felejtem el. Tehát, hogy ott szivattatok, hogy miket mondok meg, hogy kezdjem már el. Kb. Fél óra telt el, és sikerült egy mondatot, hogy végül is miről szól ez az egész. Most jönne Alex a lényeg. Ja, vagy még ez nem az volt? De, ez már, de tehát már adás után a lényegbe, igen, tehát konkrétan a lényegbe szálltál bele, meg a Balázs is. Hoppa, meg, tehát, de egyébként szóval köszönöm, könnyű, hogy így mindig pont a lényegnél a gondolatban. Utána meg lefikázom. És utána meg majd még fikázzátok le igen az ötletet, és akkor teljes lesz a podcast. Szóval van ez az Aldis verseny, és néztem, hogy ki volt akkor az első, és így hát így nem igazán tetszett maga a videó, ötlettelen volt, szerintem eléggé fantáziátlan volt, és eleve nem volt arra méltó szerintem, hogy ugyanis itt 1 millió forintról van szó. Ha azt nézzük, amikor az a sima vlogszerűség, hát az nem. Hát figyelj, az nem nyert el a tetszésemet. Igen, tehát 1 millió forintról van szó. Én azt gondolom, hogy jelentkezett egy csomó olyan, vagy nem csomó, kettőt, akiben én biztos vagyok. Tehát kettő olyan emberke, akinek egyszerűen tényleg ott van a helye, hogy legalább nem is az, hogy nekem megnyerje. Nekem különösen amúgy az a videó tetszett, amikor mondta a srác, hogy 1000 forintból összehozok valamit, tudod. Ja. Na így van. Az profi volt, meg volt csinálva, jó volt a zene, hangulat. Szóval ő igen. Igen, és akkor, de ezek után azt néztem, hogy és egy vlog előzte meg. Semmi bajom a vlogokkal, de... Dani leszette egyébként, azt hiszem utána, szóval én nem láttam azt a videót fönn. Nem, tényleg, az egyetlen induló, aki tényleg olyan, hogy azt el tudnám nézni tévében is, az a Chris Fellnek a videója. Várjál, ezt azért túlzás lenne, hogy az egyetlen olyan, mert egyébként... Azért volt még jó ott, jó, de szerintem... És pont ezt szeretném, mutatom melyik egyébként, mert lehet, hogy elkerültem úgy Marcia figyelmedet, ez a videó, mert egyébként én is egy nézői ajánlásra futottam bele. Ez konkrétan egy, annak Kimit Tube-on indult, vagy Kimit Tube-on indult ez a csávó, ez egy ilyen rasta arc, igen. És zenés, gyakorlatilag ilyen zenés reklámot csinált. Aha. És én arra gondoltam, hogy ez, nézzétek meg, belerakom gyorsan a hol videó lehet leírásába. Beállítani az, hogy a legjobbakat mutassa először? Kíváncsi vagyok most, melyik között. Ilyen nincs. Van, hogy de, van egy volt. Olyan, hogyha én nem videó, találtam. A filmfesztivál.aldi, és ott nézzétek meg a videókat. Filmfesztivál.aldi, és ott megnézzétek a videókat, akkor ott eleve úgy van csoportosítva, és Chris föl is jött az első helyre, egyébként én megosztottam a Facebookomon Chris-t, de arra gondoltam, hogy ezt a videót is szeretném figyelmetekbe ajánlani, és most kicsit ez az én kezdeményezésem lenne, és szeretném, ha minden egyes ilyen podcastbe, vagy mondjuk két hetente tudnánk egy olyat csinálni, amikor valaki videóst, vagy arra érdemest kicsit így be tudnánk a köztudatba tolni, vagy segíteni neki. Aldis cucc. A show notes-ba most nem tudom berakni a podcast.hu-ra, úgyhogy a videó leírásába raktam bele, srácok. Bele is került elvileg már a videó. Link, mint a leírásba. Úgyhogy a mostani jót tettünk, azt gondolom, és ezzel próbáljunk meg kicsit így azonosulni, ha ti is úgy ítélitek, kedves nézők, nézzétek meg a videót, és ha ti is úgy ítélitek meg, hogy ez egy valóban olyan videó, amit érdemesnek tartatok arra, hogy megnyerje, akkor kérlek, hogy szavazzatok rá. Nem ismerem őket személyesen, soha egy szót nem beszéltünk, tehát nem adnak vissza belőle pénzt, meg megelőznék minden ilyen, tudod, felröpenő már most. Reklám ide, reklám oda, én is amúgy tök véletlenül találtam meg ezt az egészet. Nem tudom, hogy miért nem hirdették be egyébként rendesen. Hát gondolom azért, hogy ne ez vigye el a dolgot. Igen, hát igen, de, talán egy kicsit, tudom. Talán lehet, hogy jobb is egyébként. Na, mit akarok mondani, én mindig nem találom azt, hogy melyikek a legjobbak, hogy úgy rendezze egyszerűen. Hiába vagyok itt a fő oldalon, egyszerűen bárhol megnyomom, mindig csak ABC-sor ember rakja ki. Nem, én sem találtam olyat, Aldi. Hogy hívják. Hát Aldi ide, Aldi oda. Na mindegy. A lényeg az, hogy berakom az Aldinak jó magát az oldalát is. Egyébként Alex, ha ezt lekattintod, meg fogod találni. És az lesz talán a legjobb. És rá nem lehet? Rá külön onnan lehet csak, tehát így van megcsinálva. Ezért kérnélek benneteket, hogy... Rákattintani, nem lekattintani. Tehát ezért is szeretném kérni, srácok, hogy nézzétek meg a videót, és ha tetszik, és úgy gondoljátok, hogy érdemes vagy Chrisvel, vagy a mondom, Barta Ákos videója, akkor legyetek olyan jó fejek, és szavazzatok rájuk. Én azt gondolom, hogy ez talán az első ilyen lépés, hogy... Én nézem a podcast.hu-n, de itt nincsen link. Egyébként, jövök ezzel az egésszel, hogy én alapvetően van. Ilyen téren... Nem a podcast.hu, a videó alá, Alex, elmondtam. Yeah. Amúgy. De hogy én ilyen téren a Chris Fennek szurkolok, egyébként nem rossz ez a zenés videó sem, de hogy én neki szurkolok, és... Igen, ezt láttam, ez nem ez volt sem. Rossz, de ja, azt tetszik eddig a legjobban. A Chris Feles? Ja. Abszolút nem... jó, én is és most nehogy azt higgyétek, hogy megbeszéltük vele, vagy ilyesmi, tehát már mielőtt meg nem elkezdődik. Én nem beszéltem vele konkrétan még soha, ma írt rám egyébként. Tényleg? Tényleg? Valami volt régen, valami hiszti köztünk, azt hiszem, hogy azért valamit beszólt, azt visszaszóltam neki, de ez én egyszer beszéltem vele, jó fej igazából, nem, tehát normális rác, viszont én esküszöm megnyomtam a linkedet, és nem rakja izébe. Pedig ott van. Hát az egyszerűen hihetetlen. Akkor de... lehet, hogy nálad valamit nem, de valamit én ezt be. Néztem tegnap előtt, és akkor úgy volt. Mert nagyon kíváncsi vagyok az első, mit tudom, top 5-re, de nem tudom megnézni. Azért egy gomb jól jönne, kedves Aldi szerkesztőség, hogyha hallgatjátok ezt az adást előbb vagy utóbb. De nagyon örülnék egy olyan gombnak, ami úgy rendezi, hogy a top legyen elől. Tehát... Amúgy eredetileg úgy volt. És itt találtam egy Minecraft videót. az is jó egyébként. Hát én azt mondom. Minecraft videó van, ne csináld. Tényleg van ott is az Aldison Minecraft videó? Egyébként... Oh my god! Hát ezt nem hiszitek el, valaki építette egy izét a Minecraft vagy Aldit. Az elég beteg. Wow! Ha jól tudom, akkor egyébként az első, vagy nem biztos, hogy most a Chris az első, mert... Ja nem, ez csak 384 szavazat. Van egy srác, egy... A Dancsonok az egyik haverja, és most ugyanúgy ő promózza. Igen, láttam, hogy őt kirakta Facebookra, második. És akkor ugye... Hát meg YouTube-ra is csinált egy videót. De kicsodád? Van egy ilyen botondos srác, aki... Aki a hangot szokta neki csinálni? Aha, mint akinek ilyen tök jó hangja van? Nem. Régen együtt csinálták talán ezt a... Jól tud a verset olvasni, nem? Tehát jó hangja. Hát nem az, aki az OVS Fesztivál hangja? Nem, az a másik srác. Így... Az egy másik srác. Mert annak brutál jó ilyen magyar hangja van egyébként. Mármint nyilván miért, milyen más hangja lenne. Lényeg, ami lényeg. Jó az ő videója, vagy nem? Kevésbé jó mexikói hangja van, de nagyon jó. Annyira nem tetszik. Tehát, jó, oké, ezt értjük, egyébként el lett poddo. Szóval az Aldi, mert nem tudom már megnyitni a menüket. De hogy... igen. GG Aldi. Igen, hát ez nem a legszerencsésebb szerver, viszont mit akarok mondani? Mit akartam mondani? Ja, igen. Hogy jó-e a videója. Hogy jó-e a videója, amit csinált egyébként ahhoz képest, hogy mennyi promót kap. Miért tehát most a Dancsónak a haverja is indul ezen a versenyen? Igen. Melyik az ezt mindjárt elküldöm. De most valamilyen nem tölti be, gondolom ezt is lefogyasztottuk a rákba. Igen, az hozzátennéd, nem direkt. A lepoddos. Jó, tehát akkor a mai poddosunk, a mindennapi poddosunk megvolt. Tehát, hogy ezért, ha nem akarunk is, poddosolunk gyakorlatilag. Tehát ez a pozitív dos. Pozitív dos, igen. Pozdos, igen. Belinkelte, meg tudjátok nyitni amúgy? Nézem. Hát nekem bejött egy olyan oldal, amikor megnyitottam, hogy 500, és van itt két darab Aldi logó, meg 500, hoppá, nem találjuk a két oldalt. Na most bejött, oké. Okay. De nem működik tovább, ja de működik tovább. Nézem, okay. Én is nézem. Nem. Redirect valami baja van. Nem, túl sokan nézegetjük szerintem. Igen. Na mindegy, én arra gondoltam tehát, és akkor ezzel ezt a részt le is zárnám, és akkor tényleg a napi poddosunk is megvolt, hogy fogok majd csinálni egy olyan rendszert, ahova lehet majd javasolni embereket, videósokat, bárkit, akit úgy éreztek, hogy megérdemelné a figyelmet, akármilyen Szoktatok egyébként ugye nekünk írni, hogy indultatok a suliban egy bizonyos versenyen, stb. És akkor segítsünk esetleg szavazatokat gyűjteni. Ezeket önmagában el szoktam utasítani azért, mert így nem szívesen avatkozunk be feltétlen mindenbe, de ezen túl, hogyha jó a dolog és nincsen figyelem, nem azt mondom, hogy segítünk megnyerni, de minden esetre az 100%, hogy segíteni fogunk előtérbe helyezkedni. És megkérném Balázst, hogy mutolja le magát, mert tudom, hogy ki van a konyhában. De nem én vagyok az. Közben egyébként belinkeltem nektek leírásba a videót. Azt, hogy jó-e vagy sem, azt majd ti döntsétek el. Én nem. Ked alapvetően nem tetszik egyébként, Marci? Nekem nem. Szóval én mondjam, az Aldi, hogyha csinál egy ilyen reklámfilm kampányt, egy ilyen... Szóval, ami... Nem tudom, én valahogy itt ebben az egész versenyben azt nézem, hogy melyik az a videó, amit itt tévében is visszanéznék, és... Hát, és igen, ez... És úgy megfogni, és a Chris Austin-e megcsinálta ezt, a Dani amit így tévében simán leadnál. Igen, nem? A Dani oké blogolt egyet, a srác meg mond három favicet, és nem kap kotont, mert a neve Botond, és yeah. Ez a poén a végén tényleg? Nem, a Peti, hogy promózza, abba az a poén, hogy szavaz Botondra, hogy kapjon kotont. Jaj, hát ez nagyon gyenge, ez nem adás, ez részemről nagyon nem adás. Ez. Jó, én tartom, tehát én Chriswellnek illetőleg a másik úriembernek, aki az éneklést művelte, én neki szurkolok, szóval. Chriswell amúgy azt hiszem Szente Krisztiánként van ott fent. Működik ja, az igen, oldal megint. Működik, igen. Gyorsak, lehet, hogy hallgatják az adást. Ha hallgatják, akkor hello! Hello, innen szeretnénk üdvözölni. Igen. Egyébként egy dolgot szeretnék csak kérni, az mégpedig az lenne, hogyha bármi ilyesmit teszünk, tehát poddosolunk, vagy pedig olyan dolgot csinálunk, amiben ugye benne van ez a kampány eventszerűség, akkor csak írjátok oda valamilyen úton, formában, hogy podcast, jó? Tehát, hogy ennyi hasznunk legyen belőle, hogy legalább akit megtámogatunk, az tudja. Hogy honnét érkezett a segítség. Legyünk szerintem ennyire micsoda produkciók vannak itt. Na jó, srácok! Fantasztis! Szerintem ezt tovább skippelhetjük. Sokáig gondolkoztam, hogy legyen-e vagy ne legyen téma. De azért csak nem kerülhetjük meg, hiszen tavaly is beszéltünk róla egy rövidet. És nagyon sokan kérdezték, de tényleg... Azt a mindenit. Kinek törik szét a széke? Valaki tönkreszedte magát. Nem én voltam. Nem, szerintem Alex volt. Itt vagy, Alex? Jó van. Tehát arra gondoltam, hogy beszéljünk picit a YouTube-ról. Mit szóltok hozzám? A YouTube-ról? Hát a KimiTube-ról, igen. Ugye... Lett volna egy specialitó vendégünk ma, de... Kicsoda, nem tudtuk elérni, igen. Kicsoda, hát csak a mi fejünkben létezett a speciális vendég. Petit szerettük volna, Dancsó Petit meghívni, de labzártánként nem érkezett válasz. Az a helyzet, kicsit későn is írtunk rá, meg nyilván van, biztos van jobb dolga is, mint... Pedig visszaemlékeztek, még a podcast elején volt nálunk kétszer is, ha jól volt tudom. Bizony, igen. Én igen, akkor nem bizony. Voltam. Csak aztán ő is rájött, hogy ez olyan méltányta. Még Balázs igen. Itt van, tudom, meg nincs sok feliratkozója, aztán már elérni egyet-kettőt, akkor majd... Nem az, hanem, hogy Alex Boost-tól, Alex hátán mászunk föl. Ja igen, ez mindenféleképpen így van. Egyébként igen. Ezt így lehetne szabadalmaztatni, a Fordnál is van, tudod, ez az EcoBoost. Ez a turbóbenzines motor, és az Alexnál is lehetne ilyen Alex Boost, és lehetne YouTube-on csomagokat vásárolni. Ja, mert hogy a Alex belájkolja a videódat, és így 9000 megtekinti. Nem, hát, te most kaptál egy kis boostot, igaz? Igen, mert mindenki írta, hogy reklám, meg ilyesmi, nem szándékos, hát a Balázs nem is tudott róla. Reklám. De azért odaértem, hogy Balázs... De, meg Balázs... és nem reklámozhatsz a saját csatornádon, meg a saját Nem, ez csak hiszed, hogy a te csatornád. Tehát a lényeg, ja, hogy... ezt is eladtuk végül, vagy... Tehát a lényeg, tehát, hogy kiraktam Balázsnak azt a dagadt ember Survivor-ös videóját, amikor a konyhában van, ami szerintem valami irtózatosan zseniális, csak azt az intrót kell. Szóval igen, tehát egy borzasztó... Igen, az intro az borzasztó rossz, Balázs, azt kell, hogy mondjam, azt cseréld le. A tartalom az szerintem tök jó. Igen, tehát az a videó amúgy, tehát hogyha intro nélkül indult volna, akkor lehetett volna belőle vírus videó, mert egyszerűen annyira zseniális, hogy arra nem tudok mit mondani. Úgyhogy viszont arra gondoltunk a Balázsra, hogy lehet, hogy egyszer közösen is csinálunk Dagadt Ember Survivor Guide-ot. Na az nagyon nagy lenne. És ugyanazokat a dolgokat a más is, tehát a Alex és a te szemszögödből, tehát ugyanazt a problémakör. Mondjuk az autó összetörést azt nyilván csak a Balázs tudná, de az összes többit azért, azért az menne. Egyébként ez már, csak mondom, hogy mennyire, hogy mondjam, csirájában szoktak meghalni az ilyen projektek. Tehát ezt már Istivel is tervezzük egy ideje, úgyhogy... Ja, de valószínűleg, mivel mi azért beszélünk, és Istit nehéz elérni, ezért mi projektünk sokkal valószínűbb. Jó, persze. De csináljuk meg! Csináljuk. Én ezt mondom. Jaj, Balázs! Meg tudjuk csinálni? Így van, szóval azért mondom, hogy ebből akár realizálódhat is valami, és akkor még több feliratkozó dobhatunk. Most kimegyek egy esetőzét, Balázs, hogy felvázolhatod ördögi tervedet. Ja, nem, már felmásztam a hátadon, most igazából neked kéne tovább vinned a műsort, de így, hogy már elmentél, itt semmi értelme az egésznek. Jaj. És tényleg elment. Persze, hogy elment. Hát azt mondta, hogy kimegy vízért, akkor kimegy vízért, most miért kötekedsz vele? Hú, egyébként nagyon érződik rajtunk szerintem ez a 40 fokos punyat, fáradt. Figyelj, voltam ma nagyon sok helyen. Voltam ma nagyon sok helyen, és így azt vettem észre, hogy kiszállsz az autóból, és így... Tehát gyakorlatilag, mikor valaki... Tehát nem tudom, hogy... Mennyit játszottatok FPS-ekkel, meg ilyesmivel, de amikor... Hát nem sokat, igen. Amikor tudod, jártam képzelni, hogy amikor lángszórózol, mondjuk a Call of Duty 5-be például, akkor ez igen. A hő, ami megcsap, ez ugyanaz a hő, amikor például ma kiszálltál az autódból. Tehát, hogy egyszerűen hihetetlenül rohadt meleg volt ma, és ez érződik is rajtunk szerintem, ahogy Marci is mondja, mert... Nem tudom, tehát, hogy így kiszállsz az autóból, és így süt, és abban a pillanatban verejtik így zsss. Tehát, hogy így nem tudok mit mondani, tehát fantasztikus egyébként, nemrég értem haza. Nem, egyébként, tehát az a durva, hogy késtünk egy pár percet a podcast. Én autóban se használok nagyon klímát, mert a klímától attól így meghalok, és minden nyálkahártyám azonnal megsemmisül. De miért? És hát nem tudom. Vannak erre érzékeny emberek. Egy a sok nyomorékságom közül. Azért ezt tudod, hogy a pont főleg a testalkatoddal tekintett, vagy testalkatodra való tekintettel, ez borzasztóan rossz tulajdonság, tehát igen. Hát de, hogy mondjam, tehát ezzel együtt kell élni. Már mind nem a túlsúlyjal, tehát azzal, hogy érzékeny vagy a klímára. Pont ezért ugye az autóban se klímázok, de ez a durva, hogy még így is megcsap a meleg, amikor kiszállok. Meg nagyjából bármikor, tehát hogyha nálunk az irodában a WC az iroda egyik leghidegebb pontja, és az a durva, hogy még ott is le lehet izzadni nagyjából könnyékig. Hát jó, de hát ez... Szóval érted, amit mondok, hogy... Attól függ, ez nagyon sok mindentől függ, szóval előző napi ebéd, esetleg vacsora... Ja, de nem, most abszolút nem ilyen értelemben gondoltam. De hát ugye, hogy mondjam, egy WC az nem egy olyan nagyon nagy helység, tehát nem mindenhol táncterem méretű. És csak hagyj úgy, magadra csukod az ajtót egy röpke 2 percre, és az tökéletesen elég ahhoz, hogy totálisan befülledjen az egész helység. Az nagyon durva! Hallod, az ilyen élve rohaszt el gyakorlatilag. Tehát nekem van egy ilyen, hát ilyen nem fog túlozni, egy 3/4 négyzetméternyi WC helységen, tehát hogy azt zárd be nyáron, tényleg. Tehát így tető térben, I dare you. Tehát hogy itt érted? Gyakorlatilag nem jössz ki elve. Ja, ha megkinyitod, akkor meg tök mindegy mi van, mert Tehát akkor bármelyik pontjára mész el a lakókörnyezetednek, akkor ugyanolyan szag van, mint a vécében. Oh my god! És most röhögsz, hogy ez vicces, de egyébként nem az. Nem. Tehát egy olyan munkahelyen, ahol sok ember dolgozik, ott hát hogy is mondjam, azok a kollégák, akik hát rendszeresen egy kicsit jobban érezhetően használják ezt a helységet, azok hát annyira nem népszerűek a többiek körében. Nem is értem miért. Ha jó van, szerintem ezt jó, a témát átugorhatjuk. Jó, túllendültünk a témán, igen. És kicsit beszéljünk akkor a KimiTube-ról. Zsűrik, vegyük először szerintem végig így ezt a kérdést, hogy nekünk azért tavaly a nagy szívfájdalmunk volt, hogy a YouTube-hoz gyakorlatilag egy emberen kívül szinte senkinek nem volt köze, aki benne volt az akkori zsűriben. Most nyilván az a rapper srác, hogy hívják a... Anfield, azt hittem, hogy a tavalyiról beszélgetünk. De a tavalyiról beszélgetünk. Azt hittem, hogy már az idejéről beszél. Bocs. Nem. És meg hát rapper, please. Tehát... Jó, nincs vele semmi bajunk, jó? Nincs, de hát azért rapper, akkor ha ő rapper, akkor én meg én Tündér király kisasszony vagyok, tehát tényleg? Hát igen, ha találkozni hát fogtok ez után a beszólás után, tényleg az akkor, lesz. Akkor biztos az lesz. szóval ez volt a problémánk nekünk, és akkor Alex mondja, nem tudom, hogy mennyire nem titok, ezelőtt egy pár hónappal, hogy újzé, megkeresték, stb. Mondhatom Alex a részét, hogy megkerestek téged is? Igen, megkerestek, de én gyakorlatilag röviden ennyit. Tehát megkerestek, és hát így... Hát nem akart Alex, nem. Nem, hát mit tudom én... Lett volna az a pénz, de annyi pénzt meg nem fizettek. Tehát így volt róla szó, hogy akkor rám gondoltak, és amúgy tök jó fejek voltak meg minden, és így hát kérdeztem, hogy kik lesznek, és hát így... most nem azért, hogy kik lesznek, mint fellépők, hanem mint... zsűri. Tehát az, hogy azt, akit ugye a legjobban utáltak az előző évben, azt visszarakták, azt egyszer nem tudom megérteni. Tehát, hogy ezt miért, vagy minek. A Mondik Noémire gondolsz? Igen, egyébként. De a Mondik Noémire így hívják. Már múltkor nem tudtam kimondani, úgyhogy tök mindegy, mert nem akarom kimondani még egyszer. Mondik? De miért Mondik? Aha. De miért gondolod, hogy média hack volt a részükről? Hát, mert, hogy mondjam, tehát jó. Tépeket rajzolt pénzben, és körülbelül ennyit tudott, nem? Tehát ő így csak azért volt betolva szerintem, hogy polgárpukkasztát. Á, de lehet, hogy egyébként valakinek az ismerőse nem, vagy ilyesmi, és akkor... Én hallottam olyanokat, gondolok. Hogy kinek lehetett akkoriban az ismerőse, de szerintem ezek csak rossz ízűtlegykák. Tehát, hogy valakinek a csaja volt, vagy ilyesmi, és akkor ilyesmit hallottál? Igen, ja, ilyet igen, én is igen, hallottam, de nem igen, gondolnám, de valaki olyan, ez... aki egyébként meg nem volt a zsűribe, meg nem vett részt ebbe az egészbe úgy, mint zsűritag. Ja, én is ezt hallottam, hanem a szervezésben volt benne, de igazából ez még akár tök mindegy is lehet, mert azért Mondik Noémi nekem sem a legszimpatikusabb jelenség volt a tavalyi zsűrik közül, és de ettől függetlenül azért az ő péntes rajzai azért egy bizonyos szinten... Jó, persze, tehát nyilván nem arra azért próbáltam leszólni. Persze, tehát most nem próbáltam párhuzamot vonni a zsűriben lévő szereplése és a péntes rajzai között. Mert azért elég nehéz, tehát mert akkor ennyi erővel... Ellentétpárt állította. Bárkit, igen, mert figyelj, ennyi erővel bárkit meg lehetett volna szólni, tehát egyedül akkor mit tudom én, Puzsér az, akinek ott helye volt, amúgy meg senki másnak, tehát így nem lehet, de ez az egész verseny ugye eleve egy kicsit komolytalan, meg minden, tehát hogy direkt ilyen kicsit trash az egész, és ez is a cél, ugye ez bulvár média gyakorlatilag, ez az egész verseny, és szerintem oda például simán elfér egy ilyen zsűri. Meg ez most olyan dolog, hogy ugye azt mondták, hogy nem szimpatikus, meg mit tudom én, de igazából a zsűrizés az nem egy ilyen népszerűségi verseny, nem? Tehát, igen, hogyha te zsűri vagy valahol, te nem azért vagy zsűri, hogy te népszerű legyél, hanem hogy elmond a véleményed, amit most vagy oszt a közönség, vagy nem oszt. Hát valamilyen szinten azért a zsűrinek szerintem kompetensnek kell lenni az adott témával kapcsolatosan. Tehát ha mondjuk egy borversenyre mész el, akkor nem hívnak oda egy építészt nagy valószínűséggel, aki sörös, tudod. Ó, ebben az országban simán. De mondjuk ebben az ország még, de nem egyébként még csak az sem, tehát azért te is jártál sok helyen, én is voltam sok helyen, meg szerintem mindenki volt sok helyen, azért ekkora nagy blamázsok nem szoktak lenni, de ha viszont megfordítjuk a dolgot, és azt mondjuk, hogy Oké, akkor ki alkalmas arra, hogy így zsűri legyen, akkor azért viszont lehet rá válaszolni szerintem, hogy hát a YouTube-osok, akik már régóta csinálják, és szerintem most népszerűségi alapon. Nyitott, egyébként nyitott ugye a YouTube-osok felé, tehát most már a fele a zsűrinek YouTube-os, és egy, aki vegyük egyébként végig, hogy ki az, aki... Szirmai Gergő ugye tavaly is ott volt. Igen, igen. Őt szerintem teljesen jó választás, én nagyon adom a dolgot, ilyen túl sok kritikát egyébként tőle nem hallottam amúgy, megjegyzem. Tehát nem volt annyira aktív szerintem, vagy csak én nem figyeltem. Nem volt annyi kritikája, mint... Hát mondjuk Noémi, meg a... Hát nekem igen. A legjobban a tavalyiban azt tetszett, amikor volt az egyik csaj elkezdett dumálni valamiről, de ilyen irdatlan igénytelenül is szarult, tehát hogy így vette a kamerát, és így állt az udvaron, és a kamera izé, tehát ilyen, nem tudom, szerintem még a régi iPhone 3GS, és így tudod, így be volt koszolódva a kamerája, meg karcolva, tudod, és akkor ilyen az egész videó, tudod, ilyen nagy homály, és akkor így pörgette a fejek körül, és akkor ezt most bebuktam. Ja, igen. Ja, igen. És így néztem, hogy na, ott akadtam ki a legelőször ezen az egészen, de aztán hát ugye a Mondik Noém az durrantott egy még nagyobbat ennél, ami szerintem közel nem volt olyan rossz, mint az elődje, de ez lett felkapva. Nem tudom, az internet így működik. Az lett felkapva, és... És most azért tisztára király szerintem, hogy nyitottak már a felé, hogy minél több legyen a youth bobos a zsűriben, úgyhogy ez szerintem mindenféleképpen pozitív. Mondom, rám is gondoltak, de hát mondtam, hogy 99 luftballon, tehát hogy megkérdeztem ismerőseimet, mert minden, és akkor mindenki azt mondta, hogy ha mit tudom én, ő egy nézőm lenne például, neki például elég szarul esne, hogyha elvált, tehát hogyha egyszer meglátna egy ilyen kibityúbon, amit előző alkalommal, ugye a videóimmal még azt mondtam, hogy mi a rossz benne, és akkor most egyből már ott vagyok. Tehát ezt én is úgy éreztem, hogy... Most is van benne olyan zsűritag, aki tavaly fikázta, és idén meg már benne van a zsűridben, szóval... Tehát azt úgy éreztem, hogy így talán nem kéne, átgondoltam, hogy minden nagyon rendesek voltak egyébként, tehát szervezésileg, meg minden megértőek voltak, mondták, hogy oké, semmi gáz, és hát akkor viszont látás, tehát hogy így tényleg nem volt semmi ilyen rossz indulat, vagy akármi benne, tehát hogy igazából elég pozitívnak találom. Én egyébként Azt nem értem feltétlenül, hogy nagyon sokan nem értik meg ezt az egész, ennek az egész kimítjúbnak a lényegét gyakorlatilag, hogy ez a verseny, ez nem az életképtelen zsűriről, vagy a szervezőkről, vagy a szponzorokról, vagy bármi ilyesmiről szól, hanem arról szól, hogy van egy felület, amit többen követnek, mint esetlegesen a te csatornádat, és ezen a felületen te ingyen és bérmentve meg tudsz jelenni. Szóval gyakorlatilag tudsz csinálni magadnak egy olyan ingyen reklámot, amiért onnantól kezdve senki sem fog téged csesztetni. Most onnantól kezdve, hogy te egy kevésbé élettelen vagy egy normális zsűrit kifogsz, az már csak egy ilyen habatortán, de hogyha olyat fogsz ki, aki igazából totál leszarja a produkciódat, csak esetleg az érdekli, hogy valami nagy balhét csinálj, meg valami nagy point benyögjön, vagy esetleg az ő szarját promózza, ahogy erre ugye volt tavaly példa, akkor... Ja, igen, az a könyves csávó, az vérciki volt. Ja, nem a könyvesre gondolok. Vagy várjál, milyen könyvesre gondolsz? Hát volt a meleg lelkész, és akkor, hogy őt mennyire meghurcolták, meg így, és akkor itt a könyvem, és ez volt a jelentkezése. Ja, nem, most a zsűri hát részéről beszélek. Persze, az vérciki volt, de én a zsűri részéről mondom, szóval voltak tavaly zsűrik, akik arra használták, hogy nekik is ott egy felület. Hát jön a nekem is ezzel foglalkozik majd a Well Hello-tól egyébként augusztusban jön a következő dalom. Szóval ismerős ez a kritika, ja. Szóval igen, szóval a lényeg az, hogy elindulni szerintem ezen, nem hogy nem bűn, de én, hogyha ha kevés, hogy mondjam, én, hogyha nem lenne ennyi feliratkozó, meg nem ismerni azért, mert elég sok ember a nevemet, akkor, és látnám azt, hogy innen tudok jelentkezni egy olyan felületre, ahol esetleg, mert hogy mondjam, ez nektek, egy jó reklám neked is igazából. Gyakorlatilag igen, egy jó reklám, illetve a másik legfontosabb az, hogy van most olyan zsűri tag a Kimityubon, aki tavaly indult, és tavaly senki nem foglalkozott a produkciójával, senkit nem érdekelt, mindenki magasan letojta, szóval tényleg nem volt senki tavaly, és ma meg már van nem tudom hány ezer 150 ezer feliratkozója, és zsűritag egyébként. Igen. Szóval nem a zsűri fogja eldönteni, hogy belőled ki lesz jövőre, hanem a nézők, hanem a közösség, a nézők és te. Ez az egésznek a lényege, szerintem. Hát mert mi nyert tavaly? A Smoke is csávó. Smoky Doki. Igen, és így hallottatok felőle egyébként? Nem is erőlködött. Tehát persze. Neki az volt a célja, hogy ezt megnyerje, fölrakott egy ilyen videót, ami szerintem egyébként... Hát egy fun videó. Fun videó. Hát nem olyan, mint az összes többi, szóval most... Nem, hogy mondjam, egy X-faktoron ott van a következő 15 karaoke is, de jó. És egyébként megnéztem pár csillagszületikes videót például a tavalyról, és abban mondta a Puzsér, hogy nem értem, hogy miért hallgassak meg tőled egy, nem tudom, mondjatok valami érdekest, egy Robbie Williams dalt, gyengébb hangon, amikor be tudom rakni a Robbie Williams dalt. A YouTube-ról, vagy olyan el tudok menni a koncertjére, és egyébként ebben mondom, hogy totálisan igaza van, hogy nem értem, hogy miért kell ide is énekekkel, meg az ilyenekkel jelentkezni. YouTube-os arcokat keresnek, nem pedig énekeseket. Aki énekelni szeretne, az menjen a csillagszületibe, meg a Megasztár, meg az X-Faktorba. De figyelj, ezért miért? Tehát itt a fődíjért mész. Tehát itt nem, szerintem nem azért mész, hogy te itt nem tudom... Valaki azért megy, hogy videózzon, persze, de nem mindenki. Valaki egyszerűen azért, hogy elvigye a fődíjat, az csá. Hát, érted, mit mondok? Ja. Tehát pedig itt van ez a srác is, ez a rasta srác, szerintem tök szimpi, vagy legalábbis nekem tök szimpi volt. Tavaly benne voltak ők a döntőben, nem? Igen. És nekem mondom, ez nekem ilyen... Valamilyen zene? Igen, ez az, akit így az Aldira is belinkeltem neked, tudom. Aki rappel, ő is. Igen. És... De ez nekem egy tök szimpatikus srác, őt simán meg tudom érteni, hogy jelentkezett, hiszen egy eléggé egyedi és eléggé korrekt dolgottól amúgy, ügyes én véleményem srác. Szerint. Igen, teljes mértékben, és viszont mit akarok mondani, azért erre jelentkeznek azért olyan emberek is, akik effektíve folytatnák utána, nem? Persze jelentkeznek, persze. De neki is ilyen volt például. Igen, és ő utána folytatta, és nem is emlékszik már rá szinte a fél ország, hogy egyáltalán benne volt ebbe a Kimityubba tavaly, mint induló. Majd utána egyébként lefikázta, mint induló, de aztán most már zsűri, mint induló. Mindegy, a lényeg az, neked, hogy... Neked ez annyira nem tetszik, ahogy látom. Nem, nekem nincsen vele bajom, hát ügyes srác. Velem is voltak, hogy hívják okot beszélgetések itt, de én mondtam, hogy Ha úgy van, akkor meghallgatom őket, de egyébként én nem. Aztán engem beraktak volna a indulj már Léci a szavazóson, mert Léci. Hát az meg csak nekik reklám, tehát azt nekik nem az, hogy nekik reklám, hanem az, hogy három éve így mondom, csak abból áll a YouTube csatornám, hogy az arcom meg a véleményem, és mondom, ha így, akkor... Ha ez nem elég, akkor sorry, tudod. Na, de Marci, gyerünk, mondjad, mi lesz a produkciód? Nekem az lesz a produkcióm, hogy én szeretnék egy dalt írni. Nem is igazából írni szeretnék egy dalt, hanem elénekelni, hanem festeni, egy Robbie Williams. Nem, én egy Robbie Williams dalt szeretnék elénekelni. Nem festeni szeretnél egy dalt. Azt is szeretnék, igen. Nagy vágyam. És akkor támogatta a szinesztéziás klub, tudod? Igen. Nem lesz produkció. Oké, tehát sajnos. Akkor a zsűri közül ott van például a Victoria Games, akit személy szerintem mindenki kedvel. Tehát ő egy nagyon jó, kedves, nagyon csaj. Persze. És nincsen, mit tudom én, 100 millió feliratkozója. Hát de érted? Nem is pöcs. Nem értem a kontextust, hogy... Jaj, nem azt hanem, hogy nem is olyan, aki irritáló lenne. Szóval egy aranyos lány, akinek lesz majd egy jó véleménye, ezt elmondja, és én őt bírni fogom, szerintem az övét megnézem. Abszolút. Hát szurkolunk neked, Marci. Köszönöm szépen. Hogyha lehetséges, akkor én az ő zsűrizését kérném. Megkett valaki egy adni filmes videót, és már ránézek a borítóképére, és sírok, frissítsetek rá a podcast podcast kommentekre? Igen. Ez az Aldi Filmfest, ez a Mikulásos? Igen, már ránézem. És három animation, ráadásul ugye, akinek csinálta. Igen, aki az intro csinálta. Egy minőségi hull. Ez hol van? Ez valaki ízével csinálta. Ja, ide. Ez nagyon jó, szavazzunk erre! És akkor hair animation a minőség hullám folytatódik. De mi ez, micsoda? Hát ez egyszerűen... Podcast.hu. Podcast.hu, és hát én top kommentekben mindjárt be is rakom. Hozzászólás kiemelése, top kommentnek betaltam. Tehát egy Mikulás, és ho-ho-ho-ho. És magát a koncepciót sem értem nyáron, tehát hogy... De mi a szöveg benne egyébként, azt mondd már el, mert aki... Hogy az mondjuk... Aldi olcsó. És ennyi? Aha. És azt így valaki talált ezt a két riget, az egyik riget így beállította a modellbe, hogy így egy helyben álljon és nem is mozog, a másikra meg van egy, hát egy... Jó, oké, okay, és akkor ho-ho-ho az Aldi, hogy Ja nem, a másik is mozog. De aztán így visszaáll, majdnem T-pózba. Most hát nem T-pózba, hanem a defaultra, amin kezdődött. És ha lesz neki ez a hát nem igen, rossz. némileg humoros. Nem hiszem, hogy komolyan készült egyébként. Egy kis csütörtökön szokott megjönni a fizetésetek. Minden csütörtökön. Nem, ez most... Én nem értettem. Csodát. Amit a, Balázs mondod. A belinkelt a H3M és az videóról beszéltem még. De miért abban mondta, hogy ez a fizetés csütörtökön érkezik? Hát a mi? Naptárba oda van beírva. Várjál, újra meg kell néznem. Az elején ott a naptár, és ott ahogy fizetés. Mondjuk ez a ho-ho, és a kislánynak konkrétan nincs keze, az megvan. De van, csak nagyon a testéhez van szorítva. Van, csak úgy lett beállítva a póz, akkor jobb hogy... keze nincsen. De nem, jobb keze az nincsen. De nem, meg van. Is mozgatja, csak mondom, úgy van beállítva a póz, hogy kicsit beleolvad a testébe. És ez a ho-ho-ho-ho, figyeljétek a szöveget! Ho-ho-ho-ho, kislány, mindent megkapsz! Mert ez az Aldi olcsó! Hát nem tudom, Mikulás lehet el fogják vinni az idegenrendészek, és pedofil vágy gyanújával így nagyon keményen rápirítanak szerintem. Ho-ho-ho-ho, kislány, mindent megkapsz! Oh my god, kemény! Azért az kemény. Kiscsaj meg így, hogy Mikulás, please! Mikulás, váljú dúdis! Tényleg! Váljú dúdis, Miki! Váljú dúdis, és akkor ilyen könnyesze meg kell nézni a kislány. Na jó! Hagyjuk ezt! Igen, szerintem is hagyjuk, mert ez így... Én ezen el tudnék egyébként időzni, tehát ezt berakom ilyen 20 órás loopba, és ó, kislány, mindent megkapsz. És így bejön, mit tudom én, tehát így ülsz a szobában, és akkor bejön a felesége, és akkor mit nézsz, és akkor kislány, mindent megkapsz. És így leüteted a gyerekeket elé, és akkor szétek ezt a mesét, egy órás lóba! És a végtelenségig így fognak otthon beszélni, hogy... De én is így mozgok, tudod, ilyen robotmozgásban. Kisfiam, mit meg? És kivágod a kabátodon az oldalát, hogy bele tud nyomni a hasadba a kezed. Hát én bele tudom nyomni a hasamba a kezem, ahó. Nem a ho, hanem ho-ho. Kokkomikulás, mert hogy ho-ho. Ez egy nagyon jó production. Az a helyzet, hogy egyébként van a... ez egy nagyon jó videó. Melyik? Egyébként, hát ez a... Mikulás. Nem, egyszer nem tudok róla leszakadni. Oh my god. Hihetetlen, hogy mindig van valaki, aki beregteli az adást egy kommenteltet. Én egyébként az a durva, hogy az emberek föltöltenek különböző tartalmakat mindenfelé, és hát igazából nem hiszem, hogy gondolnak arra, hogy ennek azért lesz egy utóélete, hiszen ugye az interneten van. Vigyázz, jön a podcast! Mert az milyen kellemes lehet, én mindig ezt mondom, hogy egy állásinterjún így előszedik a videódat. Igen, és hogy amikor én ezt egyébként másoknak mondom, akkor nagyon sokszor ezt megmosolyogják, de Balázs, te mint cégtulajdonos, azért szerintem te meg tudsz erősíteni, hogy azért a cégeknél, ha valóban az ember jelentkezik egy normális állásra, most nyilván nem izének, nem akarok senkit megsérteni, szóval egy normális állásra, akkor azért utána néznek. Mert egyébként van ilyen, figyelj, amikor pornósnak jelentkezel, akkor például egy YouTube-os előélet, az tipikusan egy jó dolog lehet. Egy előny, igen. Csak na de most komolyan, de például akkor lehet olcsó színészeket keresni hozzád. És mondhatod, hogy ho-ho-ho-ho. Nem, hát figyelj, nem tudom egyébként, tehát hogy is mondjam, személyes. Most ne arra, hogy Balázs, de kever is soha nem, tehát egész életedben, szerintem állíts be ezt a csehű hangot. Nem, annyira azért nem jó, de hogy amúgy én csak... Na azért egy remixet meghallgatnék belőle, hogy ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho- Mert az Aldi És akkor az Aldi olcsó, bava bava kislány, tudod? Kislány, kislány, bar. Zseniálisan tetszik nekünk ez a videó. Wow. Abszolút, abszolút. Oh my god. Wow. Na jó, még mindig a Kimit Tube-nál tartunk. Lehet már egyébként feltölteni különböző nem, videókat? Még nem publikálták még nem? őket. De azt hiszem már fel lehet tölteni, de még nincsenek publikálva talán. Aha. Nekem mintha ilyesmi rém lenne. Ti mit vártok egyébként? Tehát színes felhozatal lesz szerintem mindenféleképpen. Én gondolkoztam rajta, hogy Molnár Krisztián egy közös videót. Én Molnár Krisztiánt várok egyébként. Szerintetek egy lesz videója? Bebaszós live-ja? Biztos lesz még. Ne, persze az lesz, de egyébként nem hiszem, hogy ezen indulni fog. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogy nagyobb YouTube-osok közül valaki fog-e venni. Tehát most relatíve, tehát hozzám képes nagyobb. Biztosan. Egyébként biztosan. Van akinek nem. Nem, nincs meg az a fejében, hogy ez igazából kinek is és miért is van ilyen téren, de hát ezért mondtam, hogy... Hát vagy nem érdekli, nem? Tehát most nem betétlen ciki szerintem. Micsoda? Hát most, hogyha valaki indul egy ilyenen, tehát én nem gondolom, hogy ez ciki, hogy te is elmondtad. Igen, én is ebben a kontextusban próbáltam ezt igazából érteni, hogy... Hogyha valaki már menőbbek van, tényleg sok százezer feliratkozója, és csinál egy ilyen, hát contestre, vagy nevezzük ezt, aminek akarjuk, csinál egy videót, akkor az szerintem jó fejség, nem? Nem tudom, kérdezem. Titeket, hát, mint nagyobb YouTube-osokat? Jó fejség. Hát, hogyha ezen komolyan indulni akar, akkor nem annyira jó fejségnek mondanám. De nem komolyan indulni, tehát... Hanem ilyen direkt ilyen trash csinál? Hanem direkt ilyen trash csinál, igen. Aha. Tehát szerintem a Dancsó is annó azért indult el rajta azzal a videóval, amivel, nem? Nem tudom, hiszen most is szinte ugyanazzal a videóval indult már, mint hogy tök ugyanarról szólt, és nem akarom Petit megbántani, de azért nem erőltette meg magát videó. Jó, de neki szerintem nem is kell, nem? Tehát ő egy olyan korrektor, hogy nem kell neki. Nem, tehát én ezért nem tudom, tehát őt úgy tudom elképzelni, hogy ott röhög a fotelbe, és így kiröhögi ezt az egészet. Tehát, hogy valljuk be őszintén, azért voltak nála szerintem ezerszer jobb videók, például a döntőbe is. Ki zárták a Petit? Hogy kizárták. A tavalyiból kizárták. Miért? Aha. Arra már nem emlékszem, miért, de azt tudom, hogy kizárták a tavalyiból. Én meg nem, az de korrekt. Tehát akkor elég következetesen... Odaállt a szekus az ajtóba, te nem jöhetsz be. De te nem zárták ki, csak nem jutották tovább, nem? A Dancsót? 6-szor annyi szavazata volt, mint bármelyikével jelentkezőnek. De volt zsűri is. Tehát úgy volt, hogy szavazat és zsűri aztán a végén. És a zsűri nem őt szavazta be, tehát ez tök egyértelmű volt. Tehát őt szerintem nem diszkvalifikálták akkor, meg semmi ilyesmi. Azért az elég gáz lett volna, nem? Vagy nem tudom. Én legalábbis így emlékszek. Az meg, ráadásul az most tök fura lenne, hogy most meg izé, most meg ő ott a nagy Lotus Faktus. Hát van Mindméket kizárták, az biztos. Van Mindméket kizárták, tényleg? A tavalyiból igen. Why? A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen számítógépes manipulációt, tömegesen generált e-mail cím létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozó gyanúja felmerül, ugye a játékos az önéi hatája kizárja a játékból. És FunMindMaker Marci csinált ilyen videót, hogy szállnalom, az a szállnalom, hogy ezzel a produkcióra is egy nap alatt mindjárt top 15 leszek, ez a verseny színvonalát tükrözi, blablabla, azt lefikázta a Kimityúval, és utána írják, hogy a FunMaker a fenti kommentjével egyértelművel tette, hogy a szándékai nem tisztességesek, hozzáállása a verseny szellemisége teljesen összeférhetetlen a kommentjével, nem csak azt ismeri, hogy a videó ő maga sem tartja értékelhetőnek, és hogy az ő által előadott produkció minőségével akarja meggyőzni a műsorfolyam követőjét és zsűrit, hanem elvéve a lehetőségre azokról, indulókról, befejezem, akik ezt a nyílt és tiszta versenyt komolyan veszik, a korábban megszerzett követőinek támogatására számítva próbál bejutni a top 15-be. Ennyi. Őt kizárták, és jól emlékszem, a Kopetit is kizárták tavaly, de ezt mindjárt utána nézek. Igen, tehát azt mondták, tehát aztán a videóban azt mondták, hogy hogy Peti minden figyelmeztetés ellenére elindult a versenyen, holott ők írtak rá, hogy induljon el a versenyen. Mindegy, a lényeg, hogy... Nem hiszem, szerintem akkor még nem. Mit akarok mondani? Már nem tudom, mert összetölted a gondolatmenetemet. Na ne szívass el. Ennyire? Alex, please. Tavaly ugye nem az, hogy az embereket kizárták, de ugye akkor ugye, amikor Dancsó Peti megcsinálta ezt a videót, akkor ugye rögtön taktikát változtattak, és azt mondták, hogy most már a zsűrin fog eldőlni, hogy ki lesz a nyertes, nem csak a szavazatok alapján. És idén ugye szerintem számítottak is rá, hogy Peti fog nyerni, így is, úgy is, mert ha megnézed, kihirdetés, hogy Peti nyerte meg ugye az utolsó zsűri tagot, hát nem tudom, azokkal a gifekkel, meg mit tudom én, elég szarkasztikusra sikerült ez a gratuláció. Tehát ja, nem tudom, hogy direkt, vagy amúgy az egy sablon volt, és ezt használták volna, akárki nyer. Hát szerintem... Nem tudom. Nem tudom, mert azért azt, tehát egy ilyen izét gifet meg tudtak csinálni, tehát ez nem akkora deal szerintem. Inkább csak... Hát nem, de ilyen, hogy a cipőbe öntötték a pezsgőt, és akkor azzal bulisztak. Tehát, hogy ezek a régi filmekből kivágott gifek, ezek elég ilyen szarkasztikusan jöttek ki, tehát... Jó, hát az tuti, azért az elég biztos volt, hogyha Peti indul, akkor nyer. Tehát ez... Igen. Igazából ez nem is kérdés. Viszont azért az kérdés, hogy ilyen esetben... De hát most mit tudnának mondani, nem? Tehát most egy YouTube-os versenyen, egy nagy YouTube-os nem engedni indulni zsűrinek, tehát nem versenyezni, nem zsűrinek, arra azt tudod mondani, hát akkor mi értelme van az azért egészen? Az első három, aki lett volna zsűri, az egyik a Varázsló Zsolti. Nem értett, igen. Ő volt a harmadik, a második volt a Radics Peti, és ugye az első lett a Dancsó Peti. A Radics Peti az ki volt? Radics Peti a hosszú hajú... aki tavaly izéért csinált egy ilyen... Az ilyen szinkron paródiát a Puzsierról, az nagyon tetszett egyébként, az írtóklassz volt. Be is linkelt egyébként Rambó János a csehetbe. Nekem egyébként borzasztóan tetszett az ő produkciója, az idei is egyébként, ahogy megcsinálta a zsűri jelentkezés videót. Hát sajnos nem HD meg ilyesmi, de a kreativitás szerintem elvitte. Tehát nagyon jó volt. Én egy srácot láttam, aki ilyen zenei produkciót értékelt, és az nagyon-nagyon korrekt volt, tehát ő volt az, hogy minek hallgatnék egyébként ilyen tribute bandát, hogyha az eredetet is tudom, vagy valami ilyesmi volt, de nagyon vicces volt az egész végig. Ja, belinkelték egyébként ezt a média hack-szerű dolgot. Oké, na srácok, szerintem ezt nagyjából kiveséztünk, biztos, hogy vissza fogunk rátérni későbbiekben, ha majd lesznek videók. De megnézzük, most ugyanis, ha sorba akarunk haladni, akkor a cica harc jön. Már a cica harcot az elején kidomáltam. Ó, kezdem igen, úgy érezni magunkat, mint egy ilyen izé, mint egy ilyen bulvárlap, vagy valami. Az talk show, igen. Hát akkor, és a media action, és akkor így egy óra alatt letudtuk a podcastet. Sziasztok, gyerekek! Hello, sziasztok! Sztoriznék egyet gyorsan, csak hogy itt témát váltsunk. Múlt heti podcastnek ugye én a végén nem tudtam már itt lenni sajnos, ami azt jelenti, hogy kb. Úgy 8-10 felén ugye múlt héten eltűntem, és ezt keverék tudják is, hogy miért, a nézők viszont nem, de azt nem tudom, hogy utána beszéltetek-e róla, vagy megemlítettétek, hogy miért tűntem el. A lényeg az, hogy azért kellett elmennem, csak úgy kicsit így, mert rohadt unalmas volt, és nagyon gáz volt a részemről, tényleg 200 000 fölött, azért feliratkozó fölött, hogy én itt ebbe szem, nem. A lényeg az, hogy autót vettem. Csak Balázsnak ne ad kölcsön. Nem, neki nem fogok kölcsön adni. Egy kérésem van. nem vettem autót, ez így kijelentve hazugság, viszont a srác, akitől veszem, hát a srác a ember, szóval nem, még nem úr, de úgy már úgy 30 plusz, de mégis ez osztálytársam apja, szóval így vagy én is, a srác, akitől veszem, mindegy, ő volt itt, és ő vele. Hány évesen csinálta azt a gyereket a 30 plusz és osztálytársad édesapja? Nem, akkor már 40 plusz. Azért inkább, mert... 40 plusz. Én 20 valány évesen azt tudom. Na mindegy, és akkor ez így a sztori eleje és vége. És milyen autót vásároltál? Nem mondhatom el. Nem, egyébként egy Ferrari F40, 2013-as, hogy hívják. Jaj, égeteted itt magad ezzel a retrózással. Jó, ne haragudj, nem akartam már az minden, idei, most az én tudom, megvenni. Én figyelj, én megértem a retrót, meg minden, de haladjunk már előre az időben, nem kell mindig visszamenni. Nem, az a baj, gondolkoztam a 2015-ös modellen is, de egyszerűen nem gondoltam volna, hogy azt a 170 millió plusz megéri. Szóval azt mondom, hogyha 160 millióval lett volna jó, több csak, androidos a műszerfal? Ezt válaszod meg, Android. Androidos az a szaros műszerfal? Nem? Nem. Ja, kell. Tényleg. Tehát vagy androidos, sem, vagy jó. Semmi, jó? Tehát... Nem androidos, viszont hogyha... Nem szeretném, ha égetnél, Marci, most már! Androidos vagy sem! Ezt tudja már, amikor Kári bedurul, és így egy pillanatra elhiszed, hogy most tényleg rage-el, tudod? Ilyen? Nem androidos. Így egyébként nem androidos, viszont ha teszel az aljába egy kis szeruzálemet, akkor több gyorsan tud menni. Akkor játsz a lambadát! Nem, akkor... Tudjátok, ezek az a kis szartalogatós kocsi, amit így felhúztad az oldalán, és így zenélt, meg ment körbe-körbe. Nem egyébként, én azt mondom, tényleg, hogy ha egy ceruzelemet beraksz az aljába, és van nálad egy távirányító, akkor elég király, szóval... Én igen, én nagyon szeretni fogom. Nem egyébként egy Volkswagenre esett a választásom, egy Passatra. Kombi Passatra. Bezony. Most azért Bence belinkelte itt a Lambót, úgyhogy... Te meg itt a fenn, nem? Mindegy. Hát gagyi, tehát ebből látszik, hogy hát... nincs ízlésed ilyen gagyi Ferrari-kkal, érted, égeted magad csak. Nem, hogy mondjam, nekem... Most tudom, nekem... hogy kerültél ide a podcastbe, tehát mondtuk, hogy nem Lambó az a lényeg, alatt, hogy kerültem ide, hanem az, hogy én mivel is elgondol... viszel, nem? Nem, én is elgondolkoztam rajta, hogy jó, akkor legyen egy Lambó, meg minden, de aztán rájöttem, hogy nekem nincsen másik YouTube csatornám, csak azért, hogy jobban fizessen, érted? Marci kérdezhetek, miért kinek van? Marci kérdezhetek, én mind mint benfentes, tehetek a kérdést. Alex nincs itt. Nyugodt, figyelek, Balázs. Alex itt van, Alex csak elszörnyölködött azon, de hogy... alapból, én úgy emlékszem, hogy te alapból valami BMW-t nézegettél. Igen. És miért Volkswagen lett? Azért, mert nézegettem ugye a BMW-t. Mert a francia is. Francia, tehát mindenki franciát akar. Végül is német mind a kettő. Tudom. Neked franciád van, tudod. Nekem az, igen, azért próbálom. Menteni a ment. Nem, holnap milyen szervizbe tudtad? Nem? Akkor majd reggel, amikor beülsz, kiderül, tudod. Hashtag francia life. Ez gondos dolog egyébként. Jó, imádlak. Ez tényleg így van. Hogy? Két dolog lehet, amit nagyon nehéz meggyógyítani, az egyik az ősömör, a másik a francia autó. Az helyzet, hogy ezt adom, az... már csak azért is, mert iszonyatosan szeretem, nem volt vele még problémám, semmi komoly, tehát pedig... Szerintem akkor írja a gyártónak, hogy te vagy az. Igen, én vagyok az, rosszat kaptam, én vagyok az, akinek igen, nem ez, kell minden másnak. Ki, igen, légy. Ez így nem jó, nem jelentett. Nem érzem magam igazi franciának, tudod. Ja igen, visszatérve a kérdésre, gondolkoztam, hogy a BMW-n is. De az egy 3-as BMW lett volna, egy 320D, ugyanúgy kombi. Csak elgondolkoztam azon, hogy így nulla napos jogsival, első autónak egy olyan autót, megvenni, ami alapból is egyébként olyan az egész autós dolog, hogy nekem a saját költségvetésemből tartom majd fönt. Ezért úgy megpróbáltam leredukálni, és amikor megnéztem, hogy mennyi egy hengerfejcsere a BMW-nél például, ha esetleg olyan lenne, és ott az a 3-4-ű szám. Egy 320D-nél a dízelen amúgy is olcsóbb minden. Miért azt érzed, hogy majd csak Volkswagen-nél olcsóbban fogsz kijönni? Mert hát azért mondjuk összehasonlítottam a kettőt, és azért egy BMW-be igen, ott 500 ezer forint alatt nem állsz meg, a Volkswagen-nek pedig azért, hogy mondjam, olyan utángyártott alkatrészei vannak, ami nem... Nem fe, ami olyan, hogy... Ami hangosan az olyan robban. Szóval fönntartani is olcsóbb, meg nem akartam első autónak egy BMW-t, az vegyen első autónak BMW-t, aki tényleg már elért valami olyat az életbe, ami ilyen téren... Mit? Hát olyat, hogy nem hogy mindig van el a 150 ezer forint egy javításra. Igen, ez fixen. Szóval tényleg, ha havi kétszer, akkor havi kétszer van ennyi rá. Jó. És nem tudom, szóval vegyen egy bankár első autónak BMW-t, nagyon, tudod, nagyon fontos egyébként autóválasztásnál, gyerekek, hogy mindig átgondoljátok ezeket a dolgokat, hogy mennyit fogtok rákölteni az autóra. Igen. Mert ha rohadt olcsó egy autó, akkor lehet, hogy az azért olcsó, mert körülbelül négyszer annyit fogtok rákölteni. Igen, most írja valaki, hogy mi is, nekünk is franciánk van, váltócsere, háromszor elektromos ablakcsere, stb. Igen, én nekünk is. Én nagyon odafigyelek arra, hogy mindig szem előtt tartsam ezeket a dolgokat, hogy ne olyan autókat vegyek, aminek nagy az értékvesztése például, ez nagyon fontos. Ja igen, és ez a másik, hogy ez egy elég régi autó, és még mindig tartja az értékét, és ötös kéziváltó, és tényleg az a motor van benne, ami... És aztán megnézed újra a hirdetéseket két hónap múlva, és megveheted volna 400 ezerrel olcsóbban. Nem az az autó. Nem. Tőkintről hozattad egyébként? Igen, elsőnek kintről lett hozatva, aztán ki lett véve Spanyolországból, nem volt használva, aztán nem volt használva egy hónapig, két hónapig, és akkor úgy visszakerül Magyarországra majd hozzám. De teljesen más ilyen lereszelt izéval, ilyen motorszámmal, így van, véres a hátulja. Nem, úgy lett kintről, egyébként Ausztriában lett hozatva az autó, szóval az autó alapból Ausztriában született. Ott volt használva nagyon sok ideig, csak ilyen három éve lett behozva Magyarországra. Azt hiszem, vagy kettő. Rambó megmondta, annak legyen BMW-ja, akinek már több százezer feliratkozója van. Ja. Igen. Mert ez így összefügg. Nem, azért ez nem így működik. De jó. Vagy hát majd. Balázsnak is írták, hogy az vegyen BMW-t, aki nem töri össze. Például. Az vegyen BMW-t, aki nem a Balázs. És ha autóvásárlás előtt álltok, akkor egy jó tanácsom van, Fiatot, Fordot, franciát soha. Szóval ez a három F betű szabály. Megcsináltattuk benne a klímát. Fordot már csak azért sem, mert kizavarnak a márka kereskedésben. Egy, kizavarnak a márka kereskedésben. Kettő a Ford, az a négy betűs hibakód, szóval. Reakció rá egyébként? felül fogják vizsgálni a panaszomat. Ennyi tényleg? Ennyi az update-a. De ez ilyen automata üzenet, nyugtass meg. Nem. Valaki, tehát ott is van valami értékesítési vezetőnek a neve. Hát lehet, hogy az ő automata üzenete, nem tudom. De ez mi csoda? Világosíts fel kicsit. Hát tudod, amikor Balázsnak megmutatták. Volt egy olyan céges flottát szerettem volna vásárolni, és kihajtottak a kereskedésből, mert nem úgy voltam öltözve. Tehát pólóban, rövidgatyában nagyon gáz voltam. Hát ez tény. És mit írtak vissza? Bocs, csak lemaradtam, mondom. Semmi, hogy megvizsgálják a panaszomat, és hogy visszajelzik. És nyarsgem. Érted, hogy majd küldenek egy visszajelzést ezzel kapcsolatban. És küldenek egy ilyen visszajelzést, hallod, csak az látszik, hogy van egy autó, ott van az autó, és így mindenki kitolja rajta a seggét, az összes dolgozóban. Igen. Tehát az minden ablakból kilóg egy segg. Már várom ezt a visszajelzést egyébként. És ez egy gif, ami alatt megy egy hangsáv, ami... Just do it! Nem, hát abban biztos vagyok, hogyha valami oltást küldenek, akkor én meg elküldöm a szerződés másolatot, ami nem velük köttetett meg. Az mondjuk már egy rekt dolog. De mondjuk azt még mindig nem hiszem el, hogy bejössz venni flottára autót, és akkor... Hát akkor ne gyere bele mit a drágba! Akkor ők még nem tudták, hogy nekem mi a szándékom, csak így elkezdtem nézelődni. Nem voltam autószalonképes. Én is kiküldtelek autószalonképes, mert tudod, hogy mi? Tehát még jó, hogy a izébe mentél be, nem? A Porschehez meg a Ferrarihoz nézelődni, nem? Tehát ez hihetetlen egyszerűen. Nem tudom, meg kipróbáljuk, majd csinálunk belőle valami epizódot. De nem tudom, hogy a Ferrari kereskedés az megvan még ott a Váci úton? Megvan egy a Váci úton. Jó, esküszöm, tehát kamerázzok be, GoPro-t vigyél, és menj be ilyen fullszar öltözékbe, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a nézelődés után. Igen. Szerintem zárgondnak egyet, tudod? Most már, hogy ők is hallgatják a podcastet, biztos nem fognak kidobni. Hát mivel Magyarországon szerintem Ferrari-t az csak az vásárol, aki snob, rongyrázó. Mármint konkrétan hova veszed azt az autót. Még nyilván, hogyha mondjuk nem ingázik állandóan Németország és Magyarország között, és ugye autópályán, de aki így városba Ferrari-t akar venni, az egyszerűen, tehát az szerintem szintiszta sznobizmus. Nem okos, de én például Pesten is nap mint nap látok egy fehér 348-ast, azt hiszem, ami az Üllői úton szokott rendszeresen közlekedni. De azt nem tudom, nem ég le annak a váltója, meg a... Nem is a váltója, de a futómű az biztos, hogy beszarik a pestintakon. Szóval ültem Ferrari-ba. Ültem már utcai Ferrari-ba, és nem annyira kemény a futóműve, mint amennyire el tudnád képzelni. Szóval budapesti forgalomba is... De várjál, azt honnét tudod, én hogy tudom elképzelni? Hát mert én is úgy képzelem, hogy egy Ferrari-t, hogy az szétreszeli a herédet, miközben mész 2 kilométert vele, de egyébként nem. Nagyon puha futóművel van már a mostanában. Többnek állítható futómű keménysége. Ja. És így megvan, ahogy így hajdúszoboszlón böcögnek a izével, amíg nem csinálták meg a betonutat, és így kamicsos parasút van. És így előzöd a betőgépet. És megdösi őket a Ferrari, érted? Így annyira leér az alja, hogy így leszedi az alját az autónak, a sár meg a homok, és akkor... De így megszólal, hogy ugye milyen lágy ennek a futóműve? Közben darálja le az autót a föld. De egyébként figyelj, ez olyannyira valóság. Tényleg Magyarországnak minek ez? Olyannyira valóság, hogy még amikor nagyon pici gyerek voltam, tehát nem csak így méretre, hanem életkorra is, volt egy haverom, vele gondolok már, akkor nem is volt olyan nagyon pici. Volt egy haverom, aki ilyen, hát nem azt mondom, hogy új gazdagok, de úgy hirtelen gazdagodtak meg. És egy olyan környéken éltek egy nagyon nagy házban, ahol még nem voltak betonutak, tehát nem volt még leaszfaltozva az út az utcában. És hát ott volt először egy olyan élményem, hogy beleültettek egy Porsche 911-be. És hát akkor mondta a gyerek, hogy na hát akkor elviszlek egy körre. és kimentünk a full modern házból, a betonozott behajtón, így leértünk, és földút. És azért egy 9-11-jel egy földúton, hát azért az nem volt akkora élmény. Én szerintem szerettem volna. Szóval így, elindulunk? El. Jó, akkor ást ki. Igen. Igen. Körülbelül. Jó, azt láttátok azt a videót, amikor annyira le volt engedve valamelyik kocsinak az alja, hogy így hogy hoztak ilyen külön, tehát ahol volt egy fekvőrendőr, oda hoztak külön ilyen léceket, és kiszálltak négyen, és aláfették. Léceket, igen, alárakták, és így szépen áttolták, hogy véletlenül se érjen le az alja a fekvőrendőr. Ez már elmebetegség, érted? Dehogy elmebetegség, tehát gondolj bele, mekkora poén az, hogy ülsz a kocsiba, hallasz egy ilyen hangot, hogy ez mi? Ja, már megint csak egy falevél, tudod, és miért? Képzeld el, mi történik, ha a seggedbe szúródik, ha egy ágat talál az autó. De Alex, te nem akarod lerakni a jogsit amúgy? De, hát most a macera miatt nem igazán tudom lerakni, de mindenféleképpen tervezem, mert most már, hogy van szemem, most már lerakhatom. Most már, hogy van szemem. Ugye, most, hogy látok már. Úgyhogy... És mikor tervezed elkezdeni? Pfú, hát szerintem még idén. Nem akarok hülyeséget mondani. Ajjaj. Ajjaj, ugye? Hajrá, akkor szurkolok. Úgyhogy emlékszem, hogy elég baj az. Ha bármi segítség kell majd a Crest-térén, akkor Balázshoz fordul nyugodtan. Én egyszer fordultam Balázshoz, nem tudtunk időpontot egyeztetni a vizsgámig, vagy igen? Mert Balázs addig karambolozott. Nem, hát én mondtam, hogy keressél, és így nem kerestél, én meg megnyugodtam, hogy jó, hát akkor biztos mindent tudsz. Ja, én azt hittem, hogy így kerestek, hogy szia Balázs, ráérném a karamboloztam! És akkor így gondoltad, hogy ezt lehet, hogy sem kérem. Marci egyszer kérdezett tőlem valamit, és így tudtam rá azonnal válaszolni az, hogy nem szabad átmenni egy hídon. Ja, igen, jaj, ez mekkora egy buzi kérdés, te jó. Na és hogy nem szabad átmenni a hídon? Várjál, elmondom neked a kérdést, Alex, és a lehető, a logika alapján válaszolja, józan parancs. Tehát igen, készítsetek fel, igen, hogy nem szabad, na, igen. De nem, a kérdést mondom, rá a választ lehetőségeket, és majd bökre egy választ. Jó. Figyelj, jó. Egy csoportosan haladó, egy gyerekekből álló csoport sétál át a hídon. Hogy közlekednek szabályosan? A. Mindig a járdán haladva. B. Mindig az úttest jobb szénén haladva. C. Nem ütemezett lépésekkel. D. Mindig az úttest bal oldalán haladva. Tyha! Nem ütemezett lépésekkel. Köszönjük, Alex. Várjál, tyha! És most választani kell ebből egyet? Aha. Hát gondolom az út, vagy nem út, hanem a járda volt, vagy út volt? Vagy mindig a járdán, vagy mindig az úton, vagy nem ütemezett, vagy mindig az út másik oldalán. A nem ütemezett az ebben mit jelent? Azt, tehát, hogy nem mehetnek... Nem kapnak rétes testére. Igen. Szerintem az út jobb oldalán. Közlekednek szabályosan? Igen. Meghúztak. De miért? Most akkor azért mi a helyes válasz erre? Azért húztak meg, mert nem mehetnek ütemezett lépésekkel. Hát ez a leghülyébb válasz az összes közül. Az senkit nem érdekel. Mehetnek az útest közepén. Ennek a betartásával nem szakad le a híd. Így van. Így van, mert 15 kisgyerek, ha elkezd ütemezve lépni, az egyenként 32 kilójukkal, akkor megfogják a lánchidet, és... Mit nekem, atomháború? Várj, azt nem írják, hogy milyen híd. Lehet, hogy ilyen kis de várjál már, én most tényleg, tehát meg van az a szituáció, hogy az összes kisgyerekről beszélünk, be van tanulva, mint a katonaságban, és így annyira durván egyszerre lépnek, mint ahogy, tudjátok, vannak ezek a kínai ilyen hatalmas nagy előadások, ahol mindenki egyszerre lép, és még ott is néha van szinkronhiba, és majd pont a kisgyerekek fognak ütemezetten lépni egy híd, úristen. Ezen kell átmenned, hogyha jogsit akarsz. Igen, és hát én a legjobban azt nem értettem, hogy engem hol a rákba érdekel ez. Szóval én, amikor meglátok egy gyerek csoportot ütemezve a hídon lépkedni, hát kiszállok, és megmondom nekik, hogy tanuljátok már meg a Crest, ti szaros 8 évesek, és ne lépjetek ütemezett lépésekkel a hídon. De tényleg... Mert elveszem a jogsítokat? De tényleg, egyébként miért van ez a kérdés benne, ha 8 évesekről szól? Nem értem. Tehát neked ebben mi a teendőd? rászólni a 8 évesekre. Hogyne? Nyilván! Tehát 8 éves, az a 36 darab 8 éves, aki megy át a Lánchídon és egyszerre lép, tudod? Tehát leszakad a híd, mert én ezt elhiszem, hogyha gyufában lenne a híd, akkor lenne megelőleg gond. Tettem be egy videót, nézd meg, ott nagyjából ugyanaz a jelenség, ami tehát nagyjából ugyanazt a jelenséget látod működni, ami akkor lép fel, hogyha trapognak a hídon a kisgyerekek. Egyébként igen, ezt erről láttam, még a Meatbusters is csinált erről videót, és van valóság alapja. Mikor de hogy ez? Pont kisgyerekekkel tehát, hogy egy hídnak van egy bizonyos rezgés száma. Igen. És ha ez, tehát hogyha ez valamilyen rezgés... ezoterikus dolog? Nem, ezzel a rezgésszámmal nem ez fizika. Tehát hogyha ezzel a rezgésszámmal pontosan egy ellentétes rezgést tudsz generálni, akkor összeomlik a hidat. De ezt Lali biztos, hogy sokkal jobban el tudná magyarázni. Lali az, aki ezt el tudná igazából magyarázni. De jó, és ez a híd... És akkor mi van, ezt honnét tudod? Tehát mi van, ha véletlenül úgy mész? Vagy véletlenül mondjuk ilyen 50-en kell úgy menni, ami meg lehet. Ezt én tök véletlenül tudom, de szerintem aki kressz vizsgázik, azoknak a 99%-a nem tudja. Én most már tudom. Nem az, de hogy alapjáraton, tehát ezt például Discovery láttam egyszer, vagy nem tudom milyen csatornán, és hát elég kevés a valószínűsége, ha csak nem teljesen szándékos, hogy ez megtörténik, hogy pontosan egyszerre lépnek meg mindent, tehát nem hiszem, hogy ez főleg 8 éveseknél egy nagyobb hídon előfordulna. Egyébként ez a kressz vizsga, ez pontosan jellemző Magyarországra, tehát a felesleges, életszerűtlen, soha elő nem forduló, még véletlenül sem dolgokat, szivassuk az embereket minél jobban, próbáljuk meg elvenni a kedvüket a jogosítványtól. Tehát, hogy semmi értelme nincsen ennek. Tehát ha egyszerre lépnek a gyerekek, akkor tehát mikor jut eszedbe, hogy azt írja Rambó. Tehát amikor 10 éves kisgyerek leszel, amikor 10 darab 10 éves kisgyerek leszel, akkor majd ne lépj egyszerre. És ezt ugye mind 18 évesen fogod jogosítvány közbe hallgatni. Tehát... Igen. Annyira sem értem az egésznek. És nem, tényleg egyáltalán, tehát hogyha még meg is történik a jelenség, tényleg egyáltalán, most ne haragudjatok, hogy így beszélek, de nem fogom telibe szarni, hogy mennek a gyerekek. De majd pont így azt nézem, megállok, és akkor ott ilyen fél órás előadást tartok neki, tudod, hogy... Igen, és ilyen stopperrel méret, hogy és így éppen a lépések számát, hogy mennyi van szinkronon kívül, szinkronban, és így rájuk szólsz, hogy ne, azért ennyire ne mozogjatok egyszerre, tehát nyilván. És ilyen diagramot mutogatok nekik. Megérkezel, látsz 8 darab kisgyereket ott a hajdan, és hopp, ez itt ütemezett lépés, jól látom, na látok, hívjam a rendőröket, kisköcsön, na látok. Mennek az óvodások izére, Margit szigetre, így csikorgó kerekekkel megáll mellettük minden autós, és így szétszedik a csoportot, hogy ne lépjenek egyszerre. Nem, hallod, látják, hogy a gyerekek egyszerre léptek, 8 kisiskolás pont azzal játszanak, hogy egyszerre léptek, és így kiugranak az emberek a kocsiból, hogy fedezék be! A másik... Omlik a híd! Figyelj, Marci, én most még így benned van ez a dolog, még egy ilyen kérdést kérek. Még egy ilyen kérdést. Tényleg. Jó. Én most tudni fogom a választ, 6. ha szakad. Tehát... Jó. Mikor, tegyük fel a szituációt, két autó jön egymással szembe éjjel, ami azt jelenti, hogy a távolsági fényszórót használva jönnek egymással szembe. Mind a kettő lekapcsolja a távolsági fényszórót, és tompítottra vár. Mikor kapcsolható vissza a távolsági fényszóró? A. Ha a két autó lámpája egy vonalba ér, B. Ha a két autó ajtaja egy vonalba ér, C. Ha elhagytuk az autót, D. Az autó elhagyása után körülbelül 15-20 méterrel. Én azt tudom csak mondani, én mikor szoktam. Szerintem amikor logikus... Lesen kapcsolom, gennyel. Ami nekem mondjuk logikus, az vagy az, hogy pont a másiknak a fényszórójával, mert akkor már nem előre világít és nem lát bele, vagy mikor már elhagytad az ajtót, mert nem fogom kimérni, hogy így nézem és most tudod, Pont az ajtóval, tehát én egyébként erre szavazok. Egyébként az ajtónál szavazok. Az ajtós tippet. Hát az ajtós, a szabályos. Az igen, van elhívva a kezben. Egyébként ha a lámpák vannak egy vonalban, akkor még oldalra simán elvakíthatod azt, aki vezeti a flashbang, ne nézz bele! Hát most... És közben izé a... Ez az ember egy év múlva már autóba fog ülni. És ilyen szórakozni! Hallod, így megyek éjszaka, és ezen fog szórakozni, hogy jön velem valaki, mind a ketten nyilván tombított fényszóró, és akkor egyszer csak így felkapcsolom egy picit flashbang! Közben... Time in the hole! Lina podcast.hu-ra, erre a hidas témára reagálva, a Final Destination 5-nek a Bridge Collapse scan-jét berakta, tehát ugye a Final Destination, ugye az a horrorfilm, amikor így... Végső állomás, igen. Igen, és akkor annak az ötödik része, amikor a hídon hal meg gyakorlatilag mindenki. Tehát igen. És azt nem mutatják, nincs benne a filmben, de valószínű ez is a nem betartott kressz miatt kezdett el kialakulni. Gyakorlatilag. És ezt is a gyerekek okozták nyilvánvalóan. Ja. Ja. Vannak, mondom, nagyon-nagyon érdekes kérdések ebbe a kresszbe. Bár nekem az új, az egy fokkal jobban tetszik, mint a régi, mert ugye most új van, idén év elejétől új kérdések vannak, illetve több, szóval sokkal több, valami 1700 plusz kérdés beraktak, amire azt mondják, hogy nehezebb, mint a tavalyi. Na most én egyszer töltöttem ugye tavalyit is, akkor egy ponttal meghúztak, de nekem az újon pedig 72-ből a 75-tel mentem át, szóval... Mondjuk ez szerencse kérdés, új, és abszolút nekem az új, nem? Az többet. Nem feltétlenül szerencse igazából szerintem. Szóval tényleg, hogyha átlátod az egésznek a logikáját, meg azt, hogy mi, szóval az egész igazából megoldható logikával, csak van egy-két olyan hülye alapszabály, amit be kell tényleg magolni. Szóval az, hogyha... Jó, de ez a hidas. És az, hogy a főútvonalra kitolatsz, az ezt is ugyanaz. Szóval van nagyon sok. Ez a hidas is olyan, hogy oké, fasság, nem találkozol vele életedbe, de akkor attól még... De ha mégis, akkor tudni kell, fogod, hogy gyorsan sallert. Pontosan. És azóta emlékszek rá, szóval hatásos volt, tudod. Biztos, hogy rá fogsz szólni mindenki, de meg tényleg ilyen, hogy... Lehet, hogy a büdös életben nem találkozol vele, de hogyha az autó tetején csomagot akarsz állítani, akkor mennyire lóghat ki jobbra-balra, meg hogy összesen izés, hogy mikor kell megjelenni, stb. Lehet, hogy nem is fogsz állítani életedben, de mégis, ha egyszer úgy adódik, hogy igen, akkor meg kell tanulni azt. Ennyi. Meg a helyes lámpahasználatok voltak nekem azok, amik igazából nekem csak forgalomba tudatosultak bennem igazán. Szóval az, hogy mikor használtok tompítottat, meg mikor kell tompítottat, mikor nem kell tompítottat, meg a helyzetjelzőt, mikor kell, mikor nem, meg ezt, meg azt, meg azt én inkább forgalomba tanultam meg. Például azt, amikor mentünk autópályára, akkor mondta az oktató, hogy lámpa föl, mert autópályára megyünk. Ó, akkor autópálya mindig kell tompított. Így ezek alapján megtanulod. Szerintem, de egyébként nem egy nehéz dolog. De várj, annyi, lakott területen kívül mindig kell tompítani. Lakott területen kívül kell, autópályán kell, ugye szürkület után kell. Szóval, egyébként az az érdekes, hogy... De nem tiltja semmi. Szóval, ha jól tudom, akkor bármikor felkapcsolhatod. Én így megyek egyébként, így közlekedek. Tehát már annyira megszoktam, hogy beülök a kocsiba, elindítom és felkapcsolom a lámpát, az kész. Ennyi. Vele szívás. Ennyi. De például az, hogy városon belül vagy, nappal, ott például nem lenne kötelező fölkapcsolni. Na de azért ennek van egy másik oldala is, tehát ezt azért mondtad, hogy beülsz és fölkapcsolod lámpát, azok azért bőven megérdemelnek egy pofont, akik kötfényszóróval mennek. Ja, azok fogyatékosok. Nappal érted a városba. Igen. Az inkább ilyen menőzés, mert jobban néz ki a kocsi úgy. Na hát, vagy fogyatékos is. Melyik gombos? Ja, igen, föl kell kapcsolni a kötfényszórót is, mert belül nagyobb a sötétség. Na srácok, van egy ilyen játék, hogy kicsit ilyen gamingről is beszéljünk, ez a Star Citizen. Alex írt rám. Igen, hogy elég ígéretes a projekt, igaz, már elég régen elindult, de most kezd úgy rendes formát ölteni, és nagyon tetszik az embereknek egyébként. Ez nem az, amivel nincs multi? De van. Sőt, van benne kóp, meg minden, ez egy ilyen sci-fi RPG, pont az, aminek a Destiny-t mindenki várta. És várja, aztán... Akkor... Igen, és elvileg úgy van, hogy van 100 plusz bolygó benne. Ja, igen, megvan. Ami most hát az a cél, hogyha kiadják a játékot, hogy az a cél, hogy legyen benne több mint 100 olyan bolygó, ami nem random generált, hanem konkrétan meg van csinálva. Tehát nincs az, hogy csak úgy tudod, hogy randomra összerakta a gép, tudod? Hanem úgy tényleg, hogy érdekes is, meg úgy van kedved felderíteni, meg stb. És néztem benne, ez egyébként egy FPS RPG, mint a Skyrim, meg ilyesmi. Mondjuk az nem FPS a Skyrim, de hogy maga FPS nézetben van. És tudod, mennyibe kerül ebbe a játékba egy hajószkin? Igen, nagyon durva. Ilyen 100 dollár. 115 euró. De ez mondjuk ugyanúgy megy szerintem, mint ez is a Chego skinezés. Tehát, hogy alapból van hajód, és így. Na de a Destiny-nél is ugyanez volt, srácok. Előre lehetett venni olyan hajókat, mint az ágyú. Igen, de azt mondom, hogy szerintem ezek... Viszont itt számítani is fog. Tehát itt nem csak annyi egy, hogy skin, hanem jobb is az a hajó. Nem tudom, azt néztem, hogy egyébként az, hogy a játékkal játszani tudja, nem kell megvenni a játékot, hanem venni kell egy hajót. Ezt néztem. De egyébként olvasgattam utána, hogy az most milyen alapú, mert hogyha tényleg ilyen alapú, akkor hagyom. De hogy elméletileg, tehát hogy most van egy hajód, akkor te ráadásul tudsz szerezni másikat, ha nem veszed meg, meg mit tudom én, csak akkor játszani kell vele. Tehát az olyan, mint a Chegóban szerintem a skin. Hogy alapból droppolhat. Én viszont máshogy vettem le. Ja, azt nem tudom, hogy droppolhat-e, vagy tudsz szerezni, de na, hogy... Na, ezt én sem csak gondolom, hogy mondom, így lenne korrekt, igen. De azt írja ugye, hogy ilyen nagy dogfightok vannak benne, tehát ilyen légi csaták, és gondolom ott azért számítani fog, hogy a 100 dolláros hajó az biztos, hogy többet fog tudni, mint a belépő szintű 50-es, vagy nem tudom. Belépő szintű. Nem tudom igazából, hát nem hiszem, hogy izi nagyon izére mennének ilyen, tudod, pay to win-re. Hát lövésem nincs, de hát 65 millió dollárt összekalapoztak. Igen, igen. Ugye ez ilyen Kickstarter-es sztori volt elvileg? Nem Kickstarter, vagy nem tudom, az a baj, de te hogy... mondtál, hogy valami 65 milliót összeszedtek. Azt tudom, hogy volt most valami report róla, hogy valami most totál 65 millió dollárnál járnak. Reportolták. Hát már mint, nem az a report. És azért 65 millió dollár az nagyon sok. Tehát azt azért el tudom képzelni, hogy akkor van mögöttük egy ilyen full csapat, meg minden. Megnéztem, a grafikája zseniális. Persze úgy néztem meg, hogy én nem láttam belőle semmit, mert hogy nekem megint nincsen videókártyám. Úgyhogy, és az Intel-es videó processzor meg nem tölti be a textúrákat valami miatt, úgyhogy. Azt írja egyébként most Andri, hogy Kickstarteren szedtek össze rengeteg pénzt, de több mint két év alatt alig tudtak valamit összehozni. Ja, hát gondolom nehezen ment, de most már játszható meg minden. Tehát most pont ezt akartam mondani, hogy van hozzá kulcsunk, én töltöm is le. Elvileg ki lehet már próbálni. Ki? Gerik játszanak vele egy nagy csomót, én úgy tudom. És nekik nagyon tetszik, nagyon bejött, azt mondják, hogy zseniálisan jó. Én nem tudom, én csak ki akartam próbálni, de hát nem működik sajnos az integráltal, úgyhogy... Úgyhogy a hajó most írt a laptopról van, és meg is adta magát, tehát, hogy így... Ja, írta nekem is, igen, ugyanaz történik, mint ami nekem, hogy gyakorlatilag ilyen fekete minden, és nem látszik a játékból semmi. Úgyhogy mindenféleképpen ehhez kell egy videokártya, nagyon jól néz ki egyébként a játék, Crytek engine-en van, tehát még a ratyib gépeken is elfut. Hú, ez a szó, milyen régen nem használtam, és mennyire rossz. Hát mondjuk figyelj, izét, 4 magas procit és 8 giga RAM-ot írnak a követelménynek, tehát annyira gagyi gépeken azért nem fut el. Igen? Aha. Hát csak gondolom, mivel a Crytek az mondjuk attól függ melyik, de a lényeg, hogy az 2007-ben jött ki először, tehát elméletileg bírni a nem tudom. Hát DirectX 11, 4 magas proci és 8 giga RAM, ezt írják. Ha, hát az... Az nem csöves. Mondjuk az nem kevés. Hát az nem. Mindegy, én fölrakom egyébként a csatornára, majd tolok róla egy ilyen videót. Mert hogy egyébként azt hiszem, hogy ilyen tizenvalahányadikáig, ez egy ilyen Gamescom-os kód. Igen, ez 17-ig, igen, csak reménykedem, hogy ki fogom tudni próbálni, mert nagyon érdekel, mert nagyon megtetszett, én nagyon szeretem az ilyen RPG-ket, és hogyha sikerülne találni egy olyat, ami skifis is rohadt jó, és ráadásul még FPS is, tehát ott volt lövöldözés, meg minden, meg kóp, hát zseniális lenne, ha jó lenne, mert nem tudjuk, hogy jó lesz-e, vagy nem, én reménykedem benne, mert nem igazán van. Annyit fel tudok ajánlani, Alex, hogy ha kipróbálom is nagyon-nagyon jó, akkor hazudok róla, hogy gagyi, jó? Amíg nem lesz videókártyád. Alex, ezt már régóta meg akartam kérdezni. Meséld már el, hogy mi van a te videókártyáddal. Jó. Ja, igen, ez de tényleg mesélj arról, hogy rekteld be az Asus. Tehát az Asus, tehát persze megvan a videókártya, így egy év után gondolt, egyébként nekem rengeteg Asus. Bocs, nem 65-85 milliót szedtek össze. 85 millió, az már az a pár 10 millió itt semmi. Na szóval... Nem hozta, nem szoroz gyerekek, ne pitienek együtt. Tehát lényeg, hogy egyszer csak megadta magát a videókártya, tehát így hülye dolgokat csinált, már a végén nem indult el a gép, hogyha benne volt a videókártya, meg mit tudom én, és hát így látszott rajta, hogy hát valami nem stimmel, meg már kerregett, meg beragadt a ventilátor, így nem tudom, így egyszerre minden. Lehet, hogy kifog... Tehát nekem van sok Asus termékem, én nem nagyon csalódtam még bennük egyébként. És azt kell, hogy mondjam, tehát nagyon szeretem, meg minden, és így hát így nézem, hát ez tökre rip. és így visszaküldtem, és onnan visszaküldték az Asus szervízbe, ami hát... Na, a lényeg... Próbálom nem indulatosan ugye, mondani, hogy mi de történik. De várjál, de azt azért mondd el, hogy tehát ne egyből a meglepetést, tehát ne a kinder tojást bonts ki, illetve bonts ki a kinder tojást, csak mondd meg, hogy miket mondtak előtte, hogy mi lesz a csomagban. Mik voltak az opciók? Igen, hogy zajlott? Tehát először... Ugye itt egy garanciális, elég drága. Igen, tehát a közvetítő, aki azt hiszem a nagyker, nem tudom, közvetítő, ő egyfolytában kommunikált, és elég egész jó fejnek tűnnek egyébként. Lényeg, hogy elküldték a szervizbe, és akkor mondom, hogy zajlott le. Így naponta változott ez a mindenféle ilyen információ a videókártyán, és akkor egyszer úgy volt, tehát a legelőjétől mondom, nincs ilyen, nem is gyártjuk, nem is tudjuk megjavítani, valószínűleg jóvá érjük, mondom, ja, jó, tök jó, nincs gáz, akkor és tudod, nagyon hamar megleszünk. És tudod, nem is hallottunk róla, az lett volna még szép, azt is még hozzá. Igen, tehát itt nem, nincsen semmi baj, aztán másnap már az van, hogy mégis kaptunk helyette még egyet, aztán a következő nap mégis tudjuk javítani. Aztán eltelt egy hétvége, aztán hétfőn mégis tudunk belőle szerezni. Ez így mind egymás után, érted? Tehát, hogy azt se tudod, hogy mi van, és akkor mondják, hogy oké, akkor küldjem vissza, vagy akkor küldik a kártyát, és így nézzük a papírt, és hát egy jobbat küldenek, hát nem jobbat, mert ugyanúgy GTX, csak ugyanaz a márka meg minden, csak egy újabb verziót belőle, mert az a régebbi, ami nekem van, azt már nem gyártják, hanem csináltak belőle egy ilyen más verziót, és azt küldik, mondom, de jó, juhu, jipi, akkor nincsen semmi gond, 2 hét várakozás után, már elnézést, hogy felemeltem a hangomat. Tök megértem. Várakozás után így mondom, juhú, jehe, és így végre tudnék ez mi ezt csinálni, valami, és így megjön a saját doboza azt, amit én elküldtem, tudod? És így mondom, ja. Tök jó, akkor mi oké. És így szeretnék kivontam, és így először féltem, hogy ugyanaz lesz benne, már a csomagolásban láttam, ami benne volt, hogy ez nem ugyanaz, így megörültem, hogy jó, jihi, és így kibontom, és így elmúlt az öröm. Fogalmazhatok így. Gyakorlatilag, és legörbült a szám. Legörbült a szám, tehát gyakorlatilag kaptam egy olyan videokártyát, amiben ilyen bolyhokban volt a por, a ventilátor, vagy a ventilátor alatt lévő hűtőbordákban, így a rétegesen volt a por, meg ilyen feketedett redva volt rajta, és így megnéztem, és van a tetején ilyen vízhűtésre alkalmas kis cucc, azt megnéztem, és láttam, hogy tiszta redva körülötte minden, tehát gyakorlatilag kihúzták a vízhűtést, és az úgy összeredválta, tudod? Ja. Ami még kifolyt belőle, és azt így, hát ezt minek takarítsuk le. És így nézem már, hogy el vagyok keseredve, mondom, most tényleg megkaptam másnak a használt videokártyáját, tudod? Úgyhogy háromszor rosszabb állapotban van, mint amit én beküldtem, én direkt vigyázok rá, meg minden, tudod? És így, ráadásul tényleg... nem is olyan modell, meg mit tudom én. Igen, és így megfordítom, és a processzor, tehát a GPU, a processzornak van 4 darab tartó csavara, tudjátok? Igen. És a jobb felső hiányzott belőle. Tehát jó. Hiányzik a processzor tartó csavarból egy, így hogy lesz hűtés? Tehát ott, én ott fogtam a fejemet, hogy én most bemerjem ezt rakni a gépbe, vagy ne, érted? Tehát megkaptam másnak a használt szarát, ami olyan poros volt, meg koszos, meg redvás, hogy én nem tudom, szerintem nem értettek hozzá, vagy nem tisztították soha azt a gépet, tudod? Aha. De egyébként én mondtam, hogy mi a trükk ebben. Mert ugye valami olyasmiről volt szó, hogy 970-et ígértek. És, nem, olyasmiről volt szó, hogy jóvá írják, és akkor én választhatok másikat, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor ráfizetek, mit tudom, mire azt a 10 000 forintot, vagy nem tudom mennyi a differencia, és akkor már de inkább... De egyébként ebben simán benne van, hogy kicserélték valóban a kártyát, az Asusnál, csak hozzád jutott el egy használt példát. Nem, az övé volt a sráci, aki odaított a csomó. Tehát, hogy és így én megkaptam, és így, tehát így az, akkor az volt, hogy akkor lesz belőle 970, hogyha ha jóvá írják, és hát nem így lett, és akkor így felhívtuk őket, hogy hát ez így what the fuck is this, tudod? Tehát, hogy most ez mégis mi? Most ez komolyan ez egy rohadt drága kártya volt, mikor én ezt megvettem, és ígértetek rá 3 év garanciát, érted? Igen. Tehát, hogy ezt így ne. És akkor azt mondta, mondták, hogy ez így nagyon sűrűn elnézést kérnek, meg bla, meg bli, meg blue, és akkor ők nagyon sajnálják, meg minden. És persze, de mondták, hogy ez nem sűrűn fordul elő, de persze kivel történne meg, ha nem velem. És mint ahogy, tudjátok, már volt egyszer egy ilyen garanciás izém, talán a billentyűzettel. Azért a Gerinek az Asus laptopját, amit elküldött, az is ilyen high-end laptop, aztán visszajött egy hónap szerviz után, úgyhogy benne volt egy félszáras zsemle, mandarin héj, és a laptopja egy tök másik dobozba, ő a gyári dobozba küldte el, ugye erre nagyon allergiás volt, visszajött ugyanaz a laptop, csak szétkaristolva, és ugyanúgy nem működött. Tehát azért ott érzed azt, amikor fölhívta az ügyfélszolgáltat, és mondták neki, hogy jó, hát akkor adja föl, mert postán, és akkor mondta Geri, hogy jó, egy dolgot adok föl mindjárt, olyan feljelentést, tudod? Gyertek ide, egyenként akarom elverni mindenkit, aki ezzel a laptoppal foglalkozott. És így hallod, én ezt kiírtam Facebookra, hogy volt-e már valami, mert most az van, hogy most megint vissza kell küldeni, és de azt mondták, hogy most már nagyon gyorsak lesznek, gondolom eljut hozzájuk, jóváírják, és akkor készen van, mert hát nem ők tehetnek róla, hogy ezt kaptam, tehát hogy... Ha nem kitehet róla, akkor Alex. Hát az Asus szerviz. De az Asus Service kért sűrű bocsánatot? Nem, az Asus Service az valahol Csehországban van, és nem, végfelhasználó nem keresheti őket. Érted? Érted, mi a problémája mindenkinek? Na, ez ilyen kamuszagú. Nem tudom, de azt mondták, hogy most már gyorsak lesznek, meg mit tudom, én mondom, de legyetek is. Úgyhogy most ez van, és nem tudom, hogy mi legyen, és így kiírtam Facebookra, hogy az Asus szervízzel, mert én így győződtem meg róla, hogy valószínűleg tényleg igazat mondanak, mert az Asus szervízzel volt-e bárkinek szerencséje, már így írtam ki, és így írják, hogy volt lők egy aranyos monitorom, elvitték, de vissza már nem hozták, ez igen volt, és így alatta írta egy srác, az érzés, amikor beadod a laptopot szervizbe, és egy monitort kapsz vissza. Másfél hónappal később természetesen visszacseréltük. Tehát szerintem a srác kapta meg a másik srác monitorját. Mert az egyik beadott egy monitort, és nem kapott vissza semmit, a másik beadott egy laptopot, és visszakapott egy monitort, érted? Tehát, és így meg volt, aki írta, hogy pont most ülnek a 160 000 forintomon, és az a poén, hogy hát remélem, hogy akik ülnek rajta, nekik kényelmetlen, hurrá, hardcore. Volt egy Asus tabletem, hirtelen nem kapcsolt be, elvittem a szervizbe, hogy jött a frappáns válasz, újat kell venni. Hallod, ez a kedvencem, egyik kedvencem, ezt még hogy olvassam be. Hol írták? A Facebookom, amikor kiírtam, írta Márk, hogy Asus szerviz az kaki, a laptopomat úgy kaptam, hogy a proci foglalatában a tüskék el voltak hajolva. Visszavittem, és egy hét múlva közölték, hogy nem garanciális sérülés, és így utána odaírta ok. Ok. Az kemény, srácok. Azért ilyenkor, én nem tudom, én, tehát ők sem röhögtek akkor még, gondolom. Nem hiszem. Azért... Ez borzalmas, tehát hogy... Nagyon gáz. Én már 100%-ig redukáltam körülbelül az Asus termékeket egyébként itthon. Szóval nekem egyébként ilyen marketing osztálya volt egy ilyen tapasztalatom, hogy szerettem volna letesztelni egy laptopot, és mondtam, hogy hát szeretném elkérni, mondom egy 2-3 napra, leteszteljem, akár még videót is csinálj belőle, stb. De hogy gondolkozok egy ilyen laptopnak a vásárlásába, és hogy szeretném ezt elkérni egy napra. Jó, most nem vagyok benne az irodában, de majd holnap. Másnap nem ér, negyedik nap, mondom. Sikerül valamit alkotni, tudod, megkezdem tőle barátságosan. Akkor is volt valami kifogás, és a kifogás ez még egy ilyen 4 hónapon keresztül működött. Mondom, akkor mindegy, akkor felejtsétek el. És azon lepődtem meg, hogy az Alienware viszont, ami pedig ezért egy nagyobb márka az Asusnál, gamer terén, ők 3 napon belül visszaválaszoltak a Dell, mert ugye nekem én a Dell-en keresztül kontaktáltam velük. 3 napon belül visszareagáltak, hogy jelenleg, annyit reagáltak vissza, hogy jelenleg nincs lehetőség, de később keresem fel őket. De ez legalább egy választ. Igen, szóval hogyha azt mondod, hogy nem, akkor, na, hogy mondjam, az is akkor jobb, nem, mint, aztán hogyha... kész, mint csak ott hiteget, hogy hú, 5 perc, már itt ülök a izjel, tudod, mint ez a, elutaltad már a lóvé, itt már a bankba ülök, tudod, és akkor igen. Volt ilyen ember, aki 3 hónapja már ott ült a bankba, aztán mondtam igen. Neki, hogy figyelj, mondom, ha már ott ülsz a bankba, akkor tényleg fel is rakhatnád a lóvét, vagy legalább ne hazudozz már össze-vissza, mondd azt, hogy nem fogod visszaadni soha a pénzen, azt hello. Igen. Előrébb vagyunk, mint ezzel, hogy itt izé hülyének nézzük egymást. Igen. Tehát a lényeg igen, hogy ez elég vicces. Egyébként nektek most nem csak az USZ szerviz, de bármilyen szervizzel volt ilyen tapasztalatotok, amilyen rage-el végződött vagy. Hát Balázs már nevet, úgyhogy halljuk. Balázsnak autó, biztos. Nem autó. Az autószervizekkel nekem soha semmi problémám nem volt. Kérlek szépen, Sony márka szerviz, magyarországi Sony márka szerviz, és én még azon hülyék egyike voltam, akik elhitték, hogy a DVD technológiában sok rejlik, ezért még nagyon régen vettem egy ilyen DVD-s felvevő cuccot, tehát egy ilyen Sony cucc, ami ilyen DVD felvevő, meg volt hozzá hangrendszer, meg minden, tudod, ilyen pekitbe árulták az egészet, így mondták, hogy egy pár százas ajánlat is a tied. És hát kérlek szépen, az olyan volt, hogy 2 hétig működött, és utána egyszerűen nem vett föl semmit, meg nem olvasott el semmit. Hát jó, elvittem a szervizbe, ültek rajta 3,5 hónapot, utána visszakaptam, hogy megjavították. Ez valóban így volt, egy hétig megint kifogástalanul működött, és utána megint visszavittem a szervizbe, ugyanaz volt a jelenség, ültek rajta 2 hónapot, utána visszakaptam egy ilyennel, hogy drive-ot cseréltek benne, föltettem magamnak a költői kérdést, hogyha előzőleg is ez volt a szar, akkor előzőleg hogy tudták ezt a problémát orvosolni, mindegy. Ráfújt a kettőt, mindegy, és utána nagyjából ment egy hónapig, és megint lekakukkolt, és... És hallod ilyen és akkor fújj rá, vittem, működik, nem? Igen. Tehát, nem baj, küld vissza. Akkor, akkor már bevittem személyesen a márka szervizőt, és mondtam, hogy srácok, már körülbelül harmadszor vagyok itt, a fél év alatt kb. 3 hetet vagy 4 hetet használtam ezt a post, és akkor mi lenne, ha kicserélnénk az egészet a büdös izébe, tudod? Igen. És így mondták, hogy hát azt nem lehet, mert hogy nekik ez így meg van határozva, hogy amíg javítható a készülék, addig ők nem cserélhetik ezt ki. Akkor tudod, így gondolkozol, és miért nem javítják, akkor meg? Keresed az érveket, hogy miért ne történjen az, hogy én most megfogom ezt a nagyon jó felvevő egységet, és addig ütöm bele az ember fejét, amíg mócsingosan törik az arca. És akkor mégse csinálsz ilyet, mert mégiscsak kultúrember vagy. Behozod a szervizbe negyedszer is. Írsz a márka képviseletüknek, hogy gyerekek, ez egy fos, legyen valami, vagy cseréljetek ki egy jobbra, vagy adjátok vissza a pénzem, de ezt ne! És akkor így leírtam, de frankon így mellékeltem a, tudod, a szervizszámlákat, hogy mettől meddig volt ott, mit csináltak meg rajta, mennyibe került ez nekik, hogy folyamatosan javítanak kellett a saját szarukat. És kérlek szépen, a márka képviselet körülbelül egy olyan 3 hónap tanakodási idő után válaszolt, hogy a cserekészüléket átveheti ebben a Sony pontban. Nagyon jó. Wow. Úgyhogy, és aztán elmentél, és egy tök ugyanolyan, csak más igen, volt ráírva, nem? Igen, egy tök ugyanolyan, de már más volt a színe. És egyébként az működött. Tehát utána azt így lehetett használni. Wow, és körülbelül addigra már el is jutottunk oda, hogy nem volt érdemes DVD-re fölvenni semmit. Mondjuk akkor te elég a végén nyúltál bele a dologba. Nem annyira, tehát akkor még eléggé csak a DVD volt így a legdurvább minőségű adathordozó. Hallod, valaki írja, most nézegetem tovább a kommenteket. Bevittük a gépemet, a töltésével volt gond, rá egy hónappal visszaküldték és közölték, hogy ez nem jó. Egyébként a haveromnak a Samsung telefonja volt még mindig az, ami számomra az über szervizes rekt, ami így előfordulhat. Erre kíváncsi vagyok. Hogy tél volt, hideg volt, bement a melegbe, telefon kikapcsolt. Nem működik. És elvitt a márka szerviznek, és mit tudom én, pár nap múlva válaszoltak neki egy olyat, hogy a készülék, ami körülbelül egy hetes volt, az így hát nem javítható, illetve nem garanciális, mert hogy vízbe esett. Mert hogy van az alaplapján valami kis akármi, ami elszíneződik, hogyha víz éri. Igen, azért az okos telefonokban van általában. És akkor így azt mondták, hogy mivel az el volt színeződve, ezért valószínűleg vízbe esett a telefon, és akkor végül is így nagyjából kisakkozták, hogy az lehetett, hogy ő kintről a minuszokból bement ugye a fűtött lakásba, és valahogy bepárásodott ott neki a cucc. És hát és ennek szabad megtörténnie, és ez és nem akkor, garanciális. Tudod, ott is elkezdődött egy ilyen vége hosszan is levelezés a supporttal, és ott az lett a vége, hogy végül is nem kapott cserekészüléket. Tehát így egy, mondom, kb. Egy 5 napos telefon bukott be. Tehát akkor ez olyan, mint amely a srác írta, hogy visszaküldték a laptopot, hogy hát ez nem jó. Mint ahogy ő is megkapta, tudod, a proci foglalat el volt hajó, visszaküldte, és közölték, hogy ez nem garanciális. És az megvan, nem egy hete vagy másfél hete volt ez a kép körüljárt Facebookon, hogy eladó SNSV laptop, de elvel tudod, 1.8p 60G vinyó, 60G érted, 1G RAM, 25 meg a videokártya, DVD meghajtó, íróval, de aksia három napot bír, sürgősen eladó. Hát ez szerintem kamu volt egyébként, mármint hogy ilyen hoax. Na jó van, srácok, ennyi volt már a podcast. De várjál már még csak Balázs mesélte el a rekt történetét a szupportjaival. Azért nem mondd már, hogy ti nem rektelődtetek szupportnál soha. Alex, én rám... Egyébként néha elgondolkozok rajta, hogy Alex... Hogy én elgondolkozok rajta, hogy Alex, te egyébként embereket ölsz, vagy valakit kínzol így titokban, mert neked a karmád, az nem tudom, hogy működik, de hogy valami nagy probléma van vele, az is biztos. Nem tudom, ez a nyár, ez komolyan mondom, ez a nyár, gépterén. Ez a nyár, a tavaly karácsony, emlékezz csak vissza szépen, amikor a te karmád ragadt rám a garancia terén, illetve a telefon terén, szóval ez nem jó, ez a nyár tényleg, neked, és nekem az a legrosszabb, mint az a legrektelősebb garancia élményem, hogy a te telefonoddal, ahogy hívják voltam. Hát nem, arról biztosíthatlak, hogy nem ölök se kínzok senkit és semmit, de egyszer ez nem ez biztos. Tehát egyszerűen ez nem... Állatokat sem? Nem értem. Hát Gumika szokott itt nekem nyávogni, kérdezzük meg. Gumika cic, úgyhogy egyszerűen nem értem, hogy miért vagyok ennyire rohadt bal szerencsés ezzel az egésszel, hogy ráadásul soha semmi, ami Asus nem ment tönkre, soha. Hát Balázs tudja, Balázs fanja ennek a márkának. Igen, nekem minden nem Asus. Tehát, hogy, és nekem sem ment soha többet semmi tönkre, de hogyha ha végén mégis jóvá érják és választhatok helyett egy 970-et, biztos, hogy nem Asus lesz. Tehát ebből elég volt. Én a PNY-t használom, és én szeretem. Pini? Mit használsz? Mint egy ószer márka. PNY. Nekem bevált! PNYSY. Na jó van, figyú, nekem tényleg nincs semmilyen ilyen különleges esetem a supportokkal, vagy a garanciával, vagy most csak nem jut eszembe. Hát az is lehet, hogy nem jut eszembe. Nem baj, akkor Max a jövő héten akkor szerintem, hogyha eszedbe jut addig, akkor... akkor... elmondod akkor. Vagy nem. Jó. Jó, tuti, így fogom kezdeni. Á, srácok, eszembe jutott egy héttel ezelőtt. És most jól elmondom. Oké. Jó van, kösz, hogy itt voltatok, srácok. Jövő héten találkozunk. Akkor már lesz Lali egyébként? Vagy nem lesz Lali? Hogy van? Jövő héten még nem lesz Lali. Jövő héten még nem lesz Lali. Ő most nyaral, igaz? Nyaral, persze, fent ízi a Himalájába. Hát ilyen Lali nyaralás, tudod. Nem mondjuk el, hogy hol. Elment a világ egyik leghidegebb pontjára, tudod. Mondom, nem mondjuk el, hogy hol. Végis... sok a lehetőség. Na jó van, szevasztok. A lényeg az, hogy nem feltétlenül a nyaralást, nem feltétlenül jelenti a homokos tengerpartot és a pálmafákat. Hát és akkor enyhén fogalmaztál, igen. Na jó van, császtok. Sziasztok! Sziasztok!